Szanowne towarzyszki i towarzysze. Ladies and gentlemen, please stand with me. And raise your glasses. Agent Tomasz. W imieniu Biura Politycznego witam Was. Zwracam się do Was, towarzysze, do całej naszej partii. Platforma 35%, ruch poparcia ponad 32%. Gdzie? O tym za chwilę w najlepszym cotygodniowym podsumowaniu newsów pominiętych. Przed Wami agent Tomasz. Straszenie jest na porządku dziennym. Kryzys łomoczy do naszych drzwi. Wokół nas świat chwieje się w posadach. Duża fala kryzysu, która się zbliża nieuchronnie. Straszenie to jest stara metoda rządzenia. Ale to jest metoda słaby. To nie jest kwestia straszenia, tylko kwestia realistycznej oceny sytuacji. Słuchałem sobie dzisiaj rano takiej młodej, prawicowej, bardzo obiektywnej stacji Tok FM i cały ranek, południe, popołudnie, praktycznie do samego wieczora, głównym tematem było to, że pojawiło się coś takiego jak ugrupowanie, sumienie farmaceutów, czy coś w tym stylu, i przez cały dzień dyskusja dotyczyła tego, czy farmaceuci powinni mieć taki przywilej, nie wiem, prawo niesprzedawania leków, z którymi prywatnie, jako osoby na przykład głęboko wierzące, się nie zgadzają. Na przykład antykoncepcja jest czymś takim. Katolicy farmaceuci nie chcieliby klientom podawać leków, które są w jakiś sposób idą niezgodnie z ich sumieniem, prawda? Czyli coś, co wydawałoby się, że jest oczywiste, czym nikt nie powinien się generalnie zajmować, jest jakąś ogromną dyskusją na Facebooku, wielką dyskusją mailową, radiową, zadzwonili goście, każdy ze swojej strony coś dodał i tak dalej, powinni, nie powinni. 5000 argumentów z jednej strony, 5000 argumentów z drugiej strony, w ogóle nieprzerwany konflikt. To jest taka informacja, której ja przyznam szczerze, nawet bym do poczekalni nie wrzucił. A zacząłem od niej audycję, bo wydaje mi się, że ostatnio, nie wiem jak to się dzieje, ale w mediach poruszane są sprawy zupełnie nie mające żadnego sensu. To znaczy, wspominam o tej całej kłótni, żeby dać temu dowód w jakiś sposób. Znaczy, osobiście wydaje mi się, że nie ma prawidłowej odpowiedzi na to i powinien to, że tak powiem, rynek wyrównać. Co za problem, żeby powstała sieć katolickich aptek, w których na przykład nie będą takie albo inne leki, albo nie wiem, cokolwiek, no żeby... Nie, dobra, nie będę proponował nic, ponieważ nie chcę nic narzucać. Nie chcę, żebyście uważali, no nie uważam tak, albo tak, on ma rację, zróbmy tak, jak on mówi. Nie, absolutnie, to jest bez sensu. Od początku. W bohaterski sposób pokonujemy problemy nieznane w innych systemach. No to jest domena właśnie socjalizmu. Ktoś może powiedzieć, a rzucasz takimi słowami jak marksizm, socjalizm, nie wiesz, co one znaczą i tak dalej. Nie, ale tutaj co będzie? Czekamy na to, aż będzie jedna precyzyjna ustawa ze środka przyjdzie i która nam powie, czy ktoś o takich poglądach religijnych nie może nam sprzedać leku na przykład, nie wiem, krzepnięcie krwi albo witaminę C, albo... Bez sensu, nie? Nikt z szanownych dyskutantów zabierający głos w tej sprawie, nie powiedział rzeczy najważniejszej. Że w ogóle to nie jest problem do rozstrzygania. Przede wszystkim. Ludzie byli za opcją A albo za opcją Z. Nikt nie miał... Najprawdopodobniej dlatego, że nikt nie miał zielonego pojęcia w ogóle o co chodzi w tej sprawie. To znaczy nie był ani farmaceutą, możliwe, że był katolikiem, ale rzadko, że był jednym albo drugim. No mógłby z tej organizacji, która oczywiście występuje o to, o ten przywilej, o ten wypis taki, nie wiem, bo teoretycznie farmaceuta i apteka ma obowiązek sprzedawać wszystko, co jest w ogóle wszystkie leki. Ma obowiązek mieć i ma wszystko zamiar obowiązek sprzedawać, jeśli masz taką, a nie inną receptę. I w ogóle po cholerę te recepty. Znowu wracamy do problemu w ogóle socjalistycznych recept, nie? Gdzie nawet w socjalistycznych krajach typu Hiszpania czy Francja czy coś takiego nie ma recept. A przynajmniej nie ma recept na środki antykoncepcyjne. Po prostu idziesz, mówisz co chcesz i oni ci to dają. Jakoś jeszcze na tym wspaniałym zachodzie Europy, w tych tak zwanych dojrzałych demokracjach, nienawidzę tego zwrotu, nie wpadli na to, że przecież takie dziecko, zaledwie 20-letnie, może wejść do apteki i powiedzieć, proszę pani, poproszę 50 pudełek tam jakiegoś czegoś do takiego z hormonami. A, oczywiście, masz dziecko, oczywiście, idź się zatruj. Jakoś nikt nie zarejestrował takiego przypadku, jakoś nigdy nie miał z tym, nikt nie miał z tym problemu, ale oczywiście nic, recepty muszą być, no bo gdzieś, kurczę, pieczątki trzeba przestawiać, prawda? Dobra, jeśli by ludzi spytać, czy jesteś za tym, żeby wprowadzić, że jesteś za tym, żeby był nakaz posiadania psa, albo że jesteś za tym, żeby był zakaz posiadania psa, to najprawdopodobniej ludzie wypowiedzieliby się, Ale po cholerę w ogóle wprowadzać taki quiz, nie? Po chorobę nam taki wybór. Po co stawiacie nas przed jakimś kretyńskim w ogóle pytaniem, nie? Nie stawiajcie nam tego pytania, moi drodzy, zajmijcie się czymś pożytecznym. Dlaczego? Bo większość ludzi generalnie ma psa, albo nie chce mieć psa. Gdyby chciało mieć psa, to by sobie kupiło, albo nie wiem, czeka, aż mu się polepszą warunki mieszkaniowe i wtedy sobie tego psa kupi, albo niektórzy wylądowali z psem, oddali do schroniska. Generalnie każdy tą historię zna, widzi sąsiadów z psami i ma jakieś tam rozeznanie, coś o tym wie i dlatego potrafi logiczny wniosek wysnuć, że żadne państwo, żaden Sejm, żaden minister, nowy minister czy stary minister nie powinien zajmować się tą sprawą nakazu posiadania psa czy zakazu posiadania psa. I każdy tutaj potrafi powiedzieć coś sensownego. Niestety w kwestii sumienia farmaceutów nikt nie powiedział, że dokładnie tak samo ta historia powinna się skończyć. Nie powinno być żadnego aktu. Jeśli jest pracodawca, może sobie zatrudnić takich ludzi, może sobie zatrudnić innych ludzi. Jeśli pracodawca w aptece powie, macie sprzedawać wszystko, to pracownik może powiedzieć, o nie, nie, nie, ja nie będę wszystkiego w ogóle sprzedawał, to wtedy pracodawca może go wyrzucić za to, że nie realizuje poleceń pracodawcy, nie? Nie realizuje rzeczy zawartych w umowie. Prosta kwestia. Jeśli pracodawca mu na to pozwoli, a pewnie są tacy pracodawcy, to będą u niego pracować ci właśnie farmaceuci sumienia. I generalnie w czym problem, nie? I takie rzeczy rozwiązuje rynek. Nie ja, nie pan poseł, nie pan senator. A z pewnością nie stacja radiowa. Ale dobra, to tylko tak, tylko na sekundkę chciałem zrobić takie wejście. Chciałem tylko tak na moment o tym wspomnieć, gdyż nie będziemy się tym zajmować w dzisiejszej audycji. Generalnie to jest tylko taki przykład, dobra? Bo to nie chodzi o to, czy jestem za, czy przeciw. Tak jak powiedziałem wcześniej, prawda? Więc odpuśćmy to sobie. Póki co. Pierwsza audycja po wyborach, 41 tydzień 2011 podsumowujemy dzisiaj. Trzeci odcinek drugiego sezonu Agent Tomasz, podsumowanie tygodnia minionego w 10 newsach, które przyznam szczerze z tego, co dzisiaj mamy w dzisiejszym odcinku, według mnie to były newsy o wiele ważniejsze od tego, co przez ten cały tydzień leciało w mediach tych takich mainstreamowych. W sobotę i w niedzielę wieczorem nie można było rozmawiać o wyborach, no do dziewiątej powiedzmy w niedzielę, nie można było rozmawiać o wyborach, o partiach, politykach i kampaniach, ponieważ była cisza wyborcza, kolejny krytyjski wynalazek w dobie internetu, ale za to przez cały ostatni tydzień wszystkie media jakby nie wiem jak to powiedzieć, ze zdwojoną mocą tak naprawdę odbiły sobie to, że w sobotę wieczorem nie mogły w dzienniku nic powiedzieć na temat swoich stałych bohaterów i nie mogły pokazać stałych twarzy, które tam goszczą codziennie wieczór, prawda? No to w tym tygodniu dostaliśmy taką dawkę, że wow, mieli pracującą sobotę, czyli musieli rzeczywiście w sobotę wieczorem pokazać jakieś newsy i tą sobotę pracującą, czyli musieli pokazać coś ważnego, cokolwiek, to mogło być cokolwiek, byleby nie było tam Kaczora i Donalda, po prostu przez cały tydzień zasypali nas wersją w ogóle 6 razy więcej. Tego było, aż się przelewało. Ja nie odnotowałem żadnej zagranicznej informacji w ostatnim tygodniu w polskich mediach, tych mainstreamowych. Mówię o głównych wydaniach dzienników i główne okładki stron. Autentycznie, czy tych portali internetowych. Tam było wszędzie nowy minister, stary minister, ten się dostał, ten się nie dostał, SLD zawiodło, PiS wściekły, Platforma nie wie tak naprawdę kto na nią głosował. W Skarżysku Kamiennej aresztowali szefa w ogóle komisji, bo tam okazało się, że krzyżyki dopisywał. Tylko i wyłącznie o tym było przez cały tydzień. Ja wiem, że to jest ważna rzecz, wybory parlamentarne raz na 4 lata się generalnie zdarzają, ale co udowodnimy w dzisiejszej audycji, nie tylko wyborami parlamentarnymi w Polsce świat, że tak powiem, stał w ubiegłym tygodniu. Wysoka aktywność Unii Europejskiej, muszę wam przyznać, Komisji Europejskiej, bo Unia Europejska ostatnio jako taka to aktywna nie jest w ogóle w niczym, raczej bardzo pasywna, można byłoby powiedzieć. Wysoka aktywność Jerzego Buzka, to trzeba przyznać, Barroso, Nigel Farage, tego będzie dużo w dzisiejszym programie. Nigel Farage miał się pojawić i miał powiedzieć o tym, że tam na Słowacji odrzucono tą propozycję. No wiecie o co chodziło, nie? Że tam trzeba poszerzyć ten pakiet, który wykupi całą Europę i sprzeda go Europejczykom jeszcze raz za ich własne pieniądze plus koszty manipulacyjne. Słowacja się na to nie zgodziła, ponieważ premier Słowacji połączyła tą samą, jakby to w tym samym głosowaniu, co też jest w ogóle świetnym pomysłem, czy jesteś za tym, żeby, prawda, przedłużyć okres rządów tej partii, tam mówi się, że centroprawicowej, pani premier w ogóle tam bardzo panikowała i właśnie dlatego, żeby przedłużyć swoją jakby bytność w parlamencie, postanowiła, że zada dwa pytania, ale ta jedna odpowiedź będzie i za tym, i za tym. Więc parlamentarzyści powiedzieli nie, nie chcemy, żebyś dłużej była naszą panią premier i zarówno nie chcemy też, nie zgadzamy się na to poszerzenie funduszu, który miał tam wykupić całą Europę, ale okazało się, że zrobili to tylko dlatego, że chcieli się pozbyć tej pani premier, a właśnie się, i to było we wtorek, a właśnie się dzisiaj dowiedziałem, że parę godzin temu, już paręnaście godzin temu w tym momencie było drugie głosowanie i oczywiście ta pani premier już dalej sobie pakuje te walizki, bo tym razem było głosowanie osobno nad dwoma sprawami. To jest też ciekawe, że można jednej odpowiedzi udzielić na dwa pytania. Wow, to jest w ogóle świetne, nie? I już okazało się, że jednak Słowacja będzie poszerzać ten fundusz rewaloryzacyjny, rewitalizujący i rekultywujący długi unijne. I Nigel Farage miał się o tym wypowiedzieć, ale jego, że tak powiem, setka, którą miałem nagraną z Nigelem, jest już nieaktualna, bo on właśnie między tym pierwszym głosowaniem na Słowacji, a tym drugim głosowaniem na Słowacji się na ten temat wypowiadał. I przyznam szczerze, mówi tam dużo mądrych rzeczy, ale to było mądre w środę, czwartek, nie już w weekend. Tak więc dzisiaj Nigela nie będzie. Możecie sobie znaleźć jego wypowiedzi na YouTubie. Polecam. Moi drodzy, mamy bardzo dużo dzisiaj informacji. Jest po prostu znowu nabitą kopertę różnych karteczek, różnych podkreśleń, skreśleń. Wszystko ze wszystkim jest połączone jakimiś przedziwnymi strzałkami. Matko boska. Dobra, trzeba zaczynać w ogóle, nie ma czasu. Jedziemy, zaczynamy od poczekalni, a później znacie, że tak powiem, drill. Wiecie, jak to jest. Teraz poczekalnia, a w drugiej i trzeciej części programu podsumowanie top ten, czyli miniony tydzień w 10 ominiętych, nie wiedzieć czemu, acz ciekawych informacjach. Dobra, przed nami poczekalnia. Naszym obradom towarzyszy rosnąca temperatura w partii i społeczeństwie. agenttomasz.pl. Tunezja, Libia i Egipt mają przechlapane, moi drodzy. Zespół obserwatorów z krajów arabskich, w których wybucha wiosenna rewolucja, dostał lekcję demokracji w kilku wyborczych lokalach w Polsce. Przyjechali koledzy, nasi, prawda, bracia z północnej Afryki, obserwować, jak wygląda demokracja, bo u nich, wiadomo, o demokracji to tylko się słyszy ze świerszczyków. A tutaj demokracja, prawda, jest w pełnym efekcie. Tak więc przyjechali i obserwowali. 15 obserwatorów z Tunezji, Libii i Egiptu zostało zaproszonych w dzień głosowania do lokali wyborczych w Polsce, poinformował szef komisji wyborczej pan Stefan Jaworski. Jeden z obserwatorów, Mahmed Salem Abu Naya, powiedział, że głównym celem wizyty było poznanie metod demokratycznych i wykorzystanie ich w domu. No to musieli się nasi, prawda, bracia, czarni bracia z północnej Afryki zdziwić. Znaczy ponoć, tak naprawdę ponoć słyszałem, że byli tym zachwyceni, to jeszcze oczywiście, znaczy zachwyceni, no ja też się nie zdziwiłem, bo to się generalnie okazuje, że nasza demokracja niczym się nie różni od tego, co w tej Libii, Egipcie i Tunezji było wcześniej, więc generalnie im się to podoba, więc nie będą musieli dużo zmieniać. A to, co od czego zaczęliśmy, Platforma 35, Ruch Palikota 32%, to są wyniki w więzieniach i aresztach śledczych. To tylko jeszcze tak w nawiązaniu do obserwatorów wyborów. Ja się tylko zastanawiam, czy to, że Platforma i Ruch Palikota, czyli to, co kiedyś było wszystko do kupy Platformą, to byłoby 67% w więzieniach, moi drodzy, niezły wynik. Czy to, że Platforma ma tak wysokie wyniki w więzieniach, jest wynikiem tego, że przestępcy głosują na Platformę, czy wynikiem tego, że najczęściej ludzie związani z Platformą trafiają do więzienia i teraz wy bo to chyba bez sensu, żadna z tych teorii nie jest prawdziwa, nie? Czy po prostu ludzie, którzy zbłądzili, ale są teraz w więzieniu i tam dokonuje się ten proces, prawda, odnowy duchowej, z pewnością w polskich więzieniach jest odnowa duchowa zgwarantowana, jest częścią pakietu, prawda, na który się człowiek zapisuje. Oni przechodzą właśnie ten rodzaj katarzis i zaczynają głosować na Platformę. Są trzy pytania równoważne, nie mam pojęcia. A propos jednego ze zwycięzców, to można też o Węgrzech coś powiedzieć. Widziałem niedawno mapę na Facebooku. Polska była podzielona na Irlandię i Węgry. Bardzo mi się to spodobało. Rząd Węgier ma zamiar poszerzyć tak zwany podatek chipsowy o kolejne produkty, które według władz szkodzą zdrowiu obywateli. Podatkiem chipsowym miałyby zostać objęte kawa, puszkowane piwo oraz puszkowane drinki alkoholowe. Czemuś taki podatek ma służyć? Dzięki temu uda się zmniejszyć spożycie szkodliwych produktów na Węgrzech. Mówiliśmy chyba w zeszłym tygodniu o tym, prawda? O tej bardzo podobnej rzeczy, która jest w Stanach Zjednoczonych prowadzona. Komisja Europejska nie ma zastrzeżeń, tylko uwaga do czego? Do przejęcia lidera telefonii i wideofonii internetowej Skype przez firmę Microsoft. jest ciekawe, bo ja nie wiedziałem, że Komisja Europejska w ogóle może powiedzieć coś takiego, że ja bym chciał przejąć TOK FM, albo TOK FM chciałby przejąć agenta, to Komisja Europejska musiałaby wypuścić memo na ten temat, że okej, dobra, możecie to zrobić. No bo to na razie to są gigantyczne firmy, ale wkrótce może się okazać, że dla dobra po prostu, dla dobra konsumenta trzeba będzie kontrolować też te mniejsze transakcje. A co? W piątek Komisja wyraziła zgodę na te transakcje, nie stawiając żadnych warunków. Chwała. Uznano, że przejęcie Skype'a przez Microsoft nie będzie szkodliwe dla konkurencji w Europie, ponieważ istnieje wystarczająco wielu rywali, na przykład Google. Nie jest wszystko jedno, czy Skype'a prowadzi eBay, czy Skype'a prowadzi, tak jak kiedyś prowadził, czy Skype'a prowadzi Microsoft. Nie wiem, mieliście kiedyś, w ogóle wiedzieliście o tym, kto prowadzi Skype'a? Skype'a instalujesz, gadasz i co więcej. Jeszcze raz Komisja Europejska, nie ostatni raz. Niestety nie ostatni raz, tak jak mówiłem, wysoka aktywność. Póki co tylko aktywność, nie efektywność, nie będzie tych dwóch pojęć. Przedstawiciele tak zwanej trójki, no o tym już co tydzień gadaliśmy, bo dwa tygodnie temu mówił o tym Nigel Farage, tydzień temu mówiliśmy o tym, że przedstawiciele trójki w Atenach zostali tam zablokowani w hotelu przez związkowców, w ogóle nikt ich tam poważnie nie traktuje, goście nie mieli czasu nigdzie jechać. I wiecie co? I tak to jest, tak to jest. Tak to się to kończy w tym momencie. Komisja Europejska, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Centralny, taka trójka drongo, pamiętacie, kończy właśnie weryfikację wdrażania przez Ateny programu oszczędnościowego, czyli dopiero jest weryfikacja. Ale cóż, krytycznie ocenili reformatorskie działania greckich władz. Jak informuje DPA, szef delegacji w Atenach, Duńczyk Paul Matthias Thomsen, powiedział niemieckiej gazecie Welt am Sonntag, Grecja znalazła się na rozdrożu, no to już dawno temu wiedzieliśmy. Jego zdaniem program uzdrowienia finansów pogrożony w kryzysie zadłużenia Grecji nie powiedzie się, jeśli władze nie zdecydują się na znacznie bardziej radykalne reformy strukturalne. To, co teraz jest, to jest nie dość szybkie realizowanie planów. No cóż, bez pozytywnej opinii tej super trójki, Ateny nie dostaną kolejnych, zdaje się, 8 miliardów z pakietu ratunkowego, a może dostaną, nie wiadomo, nawet przy negatywnej opinii. Tam jest ich 11 milionów mieszkańców, to jest mały kraik. Rząd Francji zapowiedział, że zaostrzy kryteria językowe dla osób starających się o francuskie obywatelstwo. Odkąd film ten Prophet, to się nazywało, ten francuski film o gościu w więzieniu, pamiętacie? Mesjasz, prorok, ja nie wiem, jak to się nazywało w Polsce, przyznam szczerze. Odkąd wygrał film francuski, w którym nie padło żadne francuskie słowo, to się chyba Francuzi przerazili troszeczkę. Kandydaci będą musieli pisemnie udowodnić, że władają językiem na tyle biegle, by poradzić sobie w życiu codziennym. Gazeta Les Echos by było po hiszpańsku, dokonania, ale to chyba chodzi o echo po francusku. No widzicie, ja bym się na Francję w ogóle tutaj nie pisał, bo nawet w stopniu podstawowym, żeby kupić tą gazetę, nawet nie władam tyle francuskim. Ta gazeta generalnie podała, że we Francji żyje obecnie 1 miliona imigrantów nie mówiących po francusku. Co to jest 1 milion? 1/11 Grecji, mniej więcej. Na promocję nauki języka i integrację cudzoziemców Francja wydaje 60 milionów euro, czyli o to chodzi. Chodzi o kasę oczywiście. Tam zaraz będzie o Dilmie Rousseff z tej z Brazylii, prezydentce. Ale to jeszcze do tego za chwilę przejdziemy. O, tutaj wiadomość z kategorii wiadomości sportowe. Piłkarze Polonii Wilno awansowali do pierwszej ligi litewskiej. I na tym generalnie dla mnie kończy się news, to znaczy fajnie, super, chłopaki, radzicie sobie, ale trzeba to przeczytać jeszcze raz, bo news jest tak krótki. Piłkarze Polonii Wilno awansowali do pierwszej ligi litewskiej. Piłkarze Polonii Wilno awansowali do pierwszej ligi litewskiej. Już wszyscy łapią? Okej. Okay. Sukces przypieczętował remisując, drużyna swój sukces przypieczętowała remisując, 3-3 z drużyną Fajetonas Jonava. Brakuje jeszcze pogody w tym momencie. A nie, może być o pogodzie, bo będzie pewnie o zmianach klimatycznych. Polskie filie dużych banków mogłyby transferować swoje fundusze za granicę, aby ratować oddziały w gorzej prosperujących miejscach. Czyli powoli my Polacy, którzy mamy swoje 3 grosze w bankach reklamowanych przez znawców win, tudzież przez innych znanych aktorów, może się okazać, że z tych 3 groszy zobaczymy na przykład 1 albo 2. Swobodny przepływ pieniędzy może więc oznaczać, że szczególnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej zaczną ponosić koszta fatalnych rządów w Grecji, Włoszech czy Portugalii. W Hiszpanii też jest ING na przykład. Władze, o Hiszpanio, proszę, wywołałem wilka z lasu. A wilk jest de puta madre. Władze hiszpańskiej Malagi ustanowiły specjalną strefę w mieście, gdzie legalnie będzie można korzystać z usług prostytutek. Nowe przepisy zostały wprowadzone 10 miesięcy po wprowadzeniu zakazu prostytucji w odległości 200 metrów od sklepów i stref mieszkalnych, czyli tak jak w serialu The Wire, postanowili rozwiązać problem przez stworzenie kwadratu, na którym można dealować. Problem został rozwiązany. Przez ostatnie tygodnie rząd Malagi wybudował całe takie poletko, taki nie wiem, placyk i zainstalował tam około 12 stanowisk z latarnią. Ta część wiadomości mnie rozwaliła. Po prostu musisz, żeby odróżnić, prawda? Bo po tym placu mogą też przejść normalne, zwyczajne kobiety, które po prostu idą gdzieś z jednego końca ulicy na drugi koniec ulicy i może nie chciałyby, żeby jakiś przechodzień jadący tam kierowca samochodu, wiesz, tam zagwizdał czy coś takiego, więc żeby odróżnić prostytutki od nieprostytutek, stworzono stanowiska z latarnią. Klasycznie, prawda? Ślicznie. A w ogóle w czasie tych strajków hiszpańskich to się tutaj właśnie kobiety domagały praw dla prostytutek, żeby to zalegalizować, żeby to opodatkować, bo przecież to są nielegalne dochody. Dilma Rousseff, już też wywołana dzisiaj raz, skrytykowała Becikowe. Socjalistka, która krytykuje Becikowe. Moi drodzy, co może oznaczać takie coś? Że Wałęsa się mylił, wręczając nagrodę. Znaczy może wręczając nagrodę to się nie myli, bo to jego imienia nagroda, to może się tam, to nieważne, kto ją dostaje, tak na dobrą sprawę. Ale cóż, Wałęsa teraz wielki obrońca komunizmu i socjalizmu. Tu się może okazywać, tak bardzo chwalił sobie Brazylię, pamiętacie? Takie reformy i w ogóle takie wszystko. Może się okazać, że troszeczkę Brazylia nie wszędzie najlepiej. No i jak już, wiecie, socjaliści krytykują Becikowe, no to może się okazać, że nie jest to, że gdzieś nie za dobrze tam jest. Obecnie zasiłek przyznawany jest na każde dziecko i młodzież z około 13 milionów rodzin, których miesięczne przychody są niższe niż 77 amerykańskich dolarów. Jak mówi pani Dilma, trudno sobie wyobrazić, żeby rodzina zdecydowała się na więcej dzieci, ponieważ będą mieli 17 dolarów więcej w miesięcznym budżecie. Tyle też wynosi brazylijskie Becikowe. To jest przedziwna sprawa. 100 polityków, ekonomistów i przedsiębiorców podpisało się pod apelem rządów państw strefy euro o rozwiązanie kryzysu zadłużenia. Dziennik Handelsblatt podaje. Jak to jest? Czyli po prostu ważne to, że jest ich 100? Ważne, że są naukowcami? Czy ważne, że o co walczą w tym liście? Bo tam list zbiorowy dotyczy tego, że trzeba natychmiast rozwiązać kryzys zadłużenia. Przestańcie się już bawić tym wszystkim w ogóle. Wybraliśmy was, w ogóle płacimy wam ogromną kabonę, stawiamy wam pałace, a wy już w ogóle czwarty rok walczycie z kryzysem zadłużenia i jest coraz gorzej. Come on, ludzie, no ruszcie się do roboty. Wśród sygnatariuszy tego otwartego listu są były polski premier Tadeusz Mazowiecki, Dariusz Rosati, Paweł Świeboda. Kryzys euro ma zostać natychmiast rozwiązany, apelują. Oceniają, że podjęte dotychczas działania są niewystarczające, spóźnione i wywołują turbulencje na rynkach finansowych na całym świecie. Kryzys pokazał, że euro jest dalekie od perfekcji. Tu się zgadzam. W odpowiedzi na to należy jednak usunąć błędy konstrukcyjne, zamiast dopuszczać do tego, że w konsekwencji kryzysu podkopany, a możliwie, że nawet zniszczony zostanie globalny system finansowy. Tu się nie zgadzam. Piszą autorzy listu. Czyli wzywają do ustanowienia wspólnego instytutu finansowego. Pachnie nowym światowym porządkiem jak nic, nie? Trzeba pozyskać środki, zapewnić. Matko Boska, wzmocnienie wspólnego nadzoru i regulacji systemu finansowego. A, tu jest pies pogrzebany, moi drodzy. Spójność gospodarcza, wzrost, wszystkie piękne słowa, które zawsze uwypuklam w agencie dla was specjalnie, żeby tam nie uciekły, bo są naprawdę wspaniałe słowa. Wzywamy parlamenty krajów strefy euro, by uznały, że euro potrzebuje europejskiej... Jezu, trzy razy słowo euro między jednym przecinkiem a drugim. Dążenie do narodowych rozwiązań doprowadzi niechybnie do załamania. To przecież ostatnio pani Merkel z Sarkozym, zdaje się, nie z Sarkozym, z Barroso, takim chórem śpiewali dwugłosik, taki duecik sobie zaśpiewali, że dążenie do narodowych rozwiązań prowadzi niechybnie do załamania. Ci wasi ministrowie tam finansów wybrani jakieś nie wiadomo przez kogo, przez jakichś przestępców w jakichś więzieniach, nie wiadomo co, jakiś transwestyci, oni niech tam nie mieszają, dobra? Niech nie mieszają, zostawcie to nam. No poza polskimi postępowymi katolikami to tam się Joszka Fischer, Timothy Garton Ash podpisał, Javier Solana, no a inicjatorem listu był amerykański inwestor, kurwa, spekulant, a nie inwestor. George Soros. Pięknie, prawda? Co tam, coraz bliżej. Jakieś te nazwiska się w jakiś taki dziwny sposób powtarzają. Jakiś taki dziwny... Jak tylko słyszymy o wspólnotach, jak tylko słyszymy o wspólnym nadzorze, o kontroli, o wzmocnieniu pomocy, solidarności, zazwyczaj pojawiają się te same nazwiska. Nie wiedzieć czemu. Więc może słowa przyciągają tych ludzi. Nie wiem, czy to ci ludzie produkują te słowa. To chyba na odwrót jest. Izba niższa australijskiego parlamentu przegłosowała rządowy pakiet 18 ustaw wprowadzających podatek od CO2, 23 dolary australijskie za tonę. To nie jest dużo, nawet ja bym sobie mógł taką tonę kupić bez problemu, 74 do 72, no ale cóż, no tam oczywiście pani, tu znowu padają ładne słówka, to nie wiem, czy warto w ogóle tracić czas na to. Kolejne pokolenia będą korzystały ze wspaniałości naszej dzisiejszej historycznej reformy. Cóż, Tony Abbott, w przeciwieństwie do pani premier Gilliard, Tony Abbott powiedział, że jest dla niego przysięga naznaczona krwią, czy nie wiem, czy jakby przysięga na swoją własną krew tak naprawdę, że będzie z tym bublem pseudoekologicznym walczył właśnie aż do krwi. Odrzucimy ten podatek, możemy odrzucić ten podatek i musimy odrzucić ten podatek. No cóż, póki co, no 72 do 84, życzymy panu Tonemu Abbottowi dużo szczęścia. Z kategorii Multiculti przed nami informacja z Pakistanu. Tu akurat bohaterka tej opowieści miała bardzo mało szczęścia, jeśli można tak to w jednym zdaniu opisać. 12-letnia dziewczyna z Lahore na wschodzie Pakistanu została zaproszona przez swoją koleżankę na przejażdżkę. Zamiast na zakupy została zawieziona do nieznanego jej domu, po czym zgwałcona, uwięziona. Dwa dni później krewne Muhmeda Irfana, który został jej zapoznany, ona zapoznała tego pana Muhammada przez tą swoją koleżankę, zmusiły ją do podpisania papierów, na mocy których dziewczyna zawarła małżeństwo z Muhammadem. Pomimo obietnicy uwolnienia, dziewczyna była w dalszym ciągu więziona, a także włożona do szeregu miejsc, w których usiłowano zmusić ją do przejścia na islam. Co ważne, trzeba zaznaczyć, że dziewczyna ta jest nadal chrześcijanką. To wszystko trwało 8 miesięcy, pod koniec września tego roku dziewczynie udało się zadzwonić do rodziców z odległego w ogóle o 200 km miejsca. Opowiadała o gwałtach, biciu, ucieczce od oprawców itd., itd. Rodzice zgłosili zbrodnię na policję. Funkcjonariusze zażądali, aby dziewczyna natychmiast wróciła do męża, nawet do kogo innego. Nic nie zmienił fakt. Według prawa młoda kobieta może zawrzeć małżeństwo bez przyzwolenia rodziców dopiero jak ma 16 lat. Policja w żaden sposób nie zajęła się tym, ni cholery. Rodzice zostali zastraszeni konsekwencjami prawnymi, bo jeśli nie oddadzą córki małżonkowi prawowitemu. Oczywiście nikt nie będzie tam sprawdzał, czy ten małżonek jest prawowity, ale prawo jest prawo. Gwałciciele nie zostali aresztowani, ponieważ są związani z jedną z organizacji muzułmańskich fundamentalistów. Policja odmówiła wykonania badań medycznych, zaś żadne służby nie pokwaliły się sprawdzić, czy małżeństwo zostało zawarte zgodnie z prawem i wolą dziewczyny oraz jej rodziców, co jest w większości małżeństw konieczne. Obecnie dziewczyna i jej rodzice są zmuszeni ukrywać się przed bojówkami nielegalnej organizacji Lashkar-e-Tayyaba, bo członkowie tej organizacji, ci, którzy ją porwali, są, prawda, dogadani ze stróżami prawa, ci są powiązani z innymi fundamentalistami i tak generalnie się to kręci. W dalszym ciągu, mimo tego, że dziewczyna ma 12 lat dopiero, domaga się od niej powrotu do rzekomo legalnie poślubionego męża. Taka wiadomość z Pakistanu. Nie będziemy daleko odjeżdżać. Jak podaje algierski portal informacyjny Algeria ISP, prokaddafistowski ruch oporu w Libii jest zdecydowanie potężniejszy niż przedstawiają to media głównego nurtu. Według portalu rebelianci na chwilę obecną nie kontrolują w pełni ani Trypolisu, ani Bengazji, a południe kraju w 97% jest w rękach lojalistów. Ja mam tutaj całą listę miast, na które powołuje się właśnie Algeria ISP. I to są dowody na to, że rzeczywiście, jeśli wierzyć tym doniesieniom, że nie jest aż tak dobrze. Miasto Gad saharyjskie w południowo-zachodniej Libii znacząca porażka rebeliantów, którzy chcieli opanować miasto. 30 zabitych, Bengazji, 50% miasta, głównie przedmieścia w rękach lojalistów, zielone flagi. Al-Baida, nadmorska miejscowość, 60% miasta powiewają zielone flagi. Tobruk, wszyscy widzieli film, rebelianci zostali praktycznie wypędzeni z miasta. Darna, islamiści, którzy chcieli zamienić miasto w islamski emirat, ale zostali wypędzeni przez lojalistów. Tak więc może stąd taka cisza a propos Libii ostatnio w mediach. Nie tylko dlatego, że były wybory i cały świat żyje wyborami. W zeszłym tygodniu poruszaliśmy moralną kwestię, jak to można zabić obywatela własnego kraju bez wytoczenia mu procesu. Czegoś takiego dokonały władze Stanów Zjednoczonych. Chodziło o niezłego harpagana, ale mimo wszystko procesu, ani oskarżenia, ani nic tam nie było. Samolot bezzałogowy poleciał i zestrzelił niejakiego Anwara al-Awlakiego, przywódcę duchowego, tak się przynajmniej go określa, Al-Kaidy. No i okazało się, że tam było dużo, to chyba po mojej audycji w zeszłym tygodniu, było dużo szumu na temat, czy to jest moralnie w porządku, bo rzeczywiście nie było żadnego procesu, tylko po prostu poleciał samolocik i pam, nie? On oczywiście był uznany za, tak jak wspomniałem, terrorystę i zarzucano mu wiele rzeczy, ale nigdy w życiu nikt przed nim nie stał i powiedział, nie rzucił mu tych oskarżeń wprost. New York Times dokopał się do dokumentu, który ponoć powstał w czerwcu 2010. W tym dokumencie poruszane są te tak zwane delikatne kwestie. Dotyczą one możliwości zabicia przez rząd Stanów Zjednoczonych amerykańskiego obywatela bez wcześniejszego procesu. Specjaliści, nie wiadomo jacy, uznali, że obywatela USA uznawanego za terrorystę i zagrażającego bezpieczeństwo innych Amerykanów będzie uzasadnione. Zabicie takiego obywatela będzie uzasadnione w sytuacji, kiedy nie będzie realnej szansy na schwytanie go żywcem. Czyli wystarczy powiedzieć, że nie było szansy na schwytanie jakiegoś tam, powiedzmy, podejrzanego żywcem, określić warunki schwytania żywcem, mogą być też te warunki bardzo wyśrubowane i będzie można wysłać taki bezzałogowy helikopterek, żeby go tam szybko zneutralizował doszczętnie. Co dalej? Komisja Europejska wraca. O matko, słuchajcie, szybko, przejdźmy przez to, bo to jest naprawdę fascynujące, fascynujące inaczej. Według wyliczeń Komisji Europejskiej nowy podatek od transakcji finansowych, czyli to, o co tak mocno nasza kochana polska lewica walczy, zwycięska lewica oczywiście, uszczupli PKB unijne nawet o 216 miliardów euro. Czyli 216 miliardów euro będziemy niżej. To nie zrekompensuje rocznych wpływów z jego wprowadzenia, które miałyby wynosić 57, czyli 216 kontra 57. Jakieś pytania? Tam jest, te wszystkie podatki są w przedziwny sposób wyliczone, one są, to są jakieś totalne promile, tam dopiero przy zakupie akcji wartych 10 tysięcy euro do kasy zostałoby wpłacone 10 euro. To są jakieś naprawdę promilowe wielkości, a jak ktoś się w sprawach giełdowych orientuje, to wie doskonale, że 80% tych transakcji to jest Londyn, czyli 80% tych wszystkich kosztów ponosiłaby Wielka Brytania. Oczywiście Wielka Brytania się nie chce na to zgodzić, ale kontynent mówi, że bez Wielkiej Brytanii to wszystko w ogóle nie ma sensu. No, tak jakby to w ogóle miało jakikolwiek sens, nawet z Wielką Brytanią, czy bez Wielkiej Brytanii. 216 straty, 57 przychodu. Oczywiście cały Parlament Europejski cały czas jest za tym podatkiem. Wszyscy kochani marksiści są za tym podatkiem. Mimo tego, że on się w żaden sposób nie opłaca, jest całkowicie bezsensowny, to przecież sprawiedliwość społeczna musi zatriumfować. Kolejna informacja z Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jedzie na rok wakacji, by pobudzić handel. Żartowałem. Niestety nie. Ja bym nawet myślał, że należałyby im się nawet płatne wakacje roczne. Tak, płatne. Dokładnie tyle, ile zarabiają siedząc tam, żeby tylko nic nie robili przez rok, nie ustalali, po prostu nie mieszali. Jestem przekonany, że wróciliby do zupełnie innego kontynentu. Komisja Europejska zaproponowała we wtorek nowe unijne przepisy dotyczące prawa umów, które mają pobudzić handel. Komisja Europejska będzie pobudzać handel. Projekt nawiązuje do promowanego przez polską prezydencję niebieskiego guzika, czyli zestawu reguł transgranicznego. To jest ciekawie napisane, to jest chyba jakiś błąd. Ja bym powiedział, czyli zestawu reguł akceptowanych przez sprzedającego i kupującego, chyba na tym polega transakcja, nie? Którzy decydują się na jego stosowanie, klikając właśnie w niebieski guzik na witrynie internetowej. Czyli trzeba straszną, jakiś niesamowity, przy jakąś w ogóle zbudować konstrukcję prawną i jeszcze lobbować za nią, i to musi wszystko mnóstwo kosztować, jakiś niebieski guzik, trzeba to ładnie nazwać w ogóle, niebieski guzik. Coś, do czego sprowadza się chyba taką podstawowa zasada rynku, nie? Że sprzedający i kupujący decydują się na jakieś zasady, ustalają coś ze sobą, to się nazywa umowa, nie? Niebieski guzik. Byłby to dobrowolny 28 reżim prawny, to mi się bardzo zdanie podoba, dobrowolny reżim prawny. Ale dobrowolne reżimy są, ja bardzo lubię. Eurodeputowani walczą o prawa matek. W zasadzie nie prawa, tylko chcą nagrodzić matki, przyznać im dwugodzinne przerwy na karmienie piersią. Między innymi takie mają w pracy oczywiście, nie w domu. Są różne postulaty, które eurodeputowani ostatnio wyprodukowali, jeśli chodzi o kobiety, które wracają do pracy po okresie ciąży. To ma być 6 tygodni płatnego urlopu, nie 2 tygodnie płatnego urlopu. Żaden szef nie będzie musiał zmusić kobiety do tego, żeby brała nocną zmianę albo brała nadgodziny. 10 tygodni przed narodzeniem się dziecka, przed planowanym terminem oraz podczas okresu karmienia piersią. Tudzież okres karmienia piersią nie jest zdefiniowany tak, jak definiują to pediatrzy generalnie, tak jak logicznie człowiek okres karmienia piersią powinien zdefiniować, czyli jako okres, w którym się karmi piersią. Tu okazuje się, że to może trwać dowolną ilość lat, nawet lat, okres karmienia piersią, tak, moi drodzy, ponieważ ten system cały nie ma czapeczki, nie ma takiego powiedzenia, kiedy tak naprawdę to się ma skończyć, więc kobieta mogłaby mieć nawet już takie dziecko dosyć, już to dziecko mogłoby na uniwersytet sobie dawno temu pojechać, a ona generalnie może cały czas pobierać te różnego rodzaju zasiłki z tytułu kobiety karmiącej piersią. Chociaż właśnie nie, ani karmienie, ani piersią nie musi się zawierać w tym procederze całym, ale ona może cały czas te z tytułu karmienia piersią zasiłki pobierać. To może być w nieskończoność. Ona decyduje, kiedy to jej dziecko. I wszyscy w ogóle won z tego w ogóle projektu, bo to jest jej dziecko i nikt jej nie będzie mówił, kiedy ona ma przestawać dostawać zasiłki na karmienie pierwsze. To jest jakaś bzdura w ogóle tak naprawdę. Kolejna, zresztą masę bzdury z tym programem, przecież wiem o tym doskonale. Generalnie Brytyjska Izba Gospodarcza stwierdziła, że to jest bubel prawny. Dziękujemy Ci, Brytyjska Izba Gospodarcza. Będzie to kosztować około 2,5 miliarda brytyjskich funtów na samych wyspach brytyjskich. No i generalnie te prawa mogą zagrozić też pozycji kobiet według Brytyjskiej Izby Gospodarczej, gdyż rzadko który pracodawca będzie chciał zatrudnić pracownika, który generalnie ma prawo nic nie robić, a trzeba mu płacić i nie wolno go oczywiście zwolnić nigdy. Tak jak mówiłem, 2,5 miliarda funtów będzie ten projekt kosztował rocznie, gdyby go oczywiście parlamentarzyści przepchnęli. A co powstrzymuje parlamentarzystów przed przepychaniem? Nic. W ogóle przodowi przepychacze. Tylko że tutaj właśnie Brytyjska Izba Gospodarcza źle do tego podchodzi, bo gdyby Brytyjska Izba Gospodarcza wyraziła się językiem unijnym, że to rozwiązanie będzie, jest warte 2,5 miliarda funtów, to by zyskała, że tak powiem, posłów wśród europarlamentarzystów, bo oni wiedzą, co to znaczy, jak rozwiązanie jest warte 2,5 miliarda funtów, to znaczy, że trzeba będzie te pieniądze, prawda, pożegnać się z taką kwotą. Tak rozumują europarlamentarzyści i tu mamy taki przykład. Budżet Unii Europejskiej jest wyjątkowo cenny. Jest takie sformułowanie. Do tego sformułowania dopuścił się ulubieniec tego programu, czyli Jerry Bazek. Budżet Unii Europejskiej jest wyjątkowo cenny i jego ograniczenie może mieć złe skutki, oczywiście dla budżetu i dla Jerzego. Przewodniczący parlamentu, wiemy o tym, podczas sesji otwierającej Open Days w Brukseli. Jakieś kolejne sesje otwierające, kolejne konkursy. Co tydzień mamy przynajmniej o czterech konferencjach gdzieś tam się przewija. Nie? Już to w zeszłym sezonie to było poruszane, że chyba organizatorzy imprez, ci wszyscy organizatorzy bankietów i tak dalej, to jest jedyna grupa, która nie jest zagrożona kryzysem w Unii Europejskiej, a na pewno nie w Brukseli. To jest tym razem Europejski Tydzień Miast i Regionów. Fajnie? Fajnie. Potem będzie tydzień, nie wiem, bez granic, tydzień w ogóle czerwonych robaków, cokolwiek. Naprawdę, to tutaj sky is the limit. Moi drodzy, wyobraźnia pracuje. Zdaniem przewodniczącego parlamentu budżet Europy to dźwignia finansowa, która powoduje zwiększenie inwestycji, konkurencyjność oraz zmniejszenie bezrobocia, czyli znowu ładne słowa w obronie jakiegoś w ogóle bubla. Z tego budżetu przeznacza się bowiem także środki na badania, innowacje i nowe technologie. Hasło przewodniej imprezy w tym roku to, bardzo krótkie i bardzo wpadające w ucho, inwestowanie w przyszłość Europy, regiony i miasta zapewniające inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu... Jeszcze raz. Przepraszam, cofam się, bo to łatwo wpada w ucho i właśnie też równie łatwo wypada mi niestety. Przepraszam, kto tam pisał w ogóle? Inwestowanie w przyszłość Europy, kreska. Regiony i miasta zapewniające inteligentny i zrównoważony rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Włączeniu społecznemu. Walczyliśmy z wykluczeniem do momentu, w którym Arłukowicz nie został tam ministrem czegoś innego. Teraz walczymy o włączenie. Chyba tego niebieskiego guzika. Inwestowanie w przyszłość... Moi drodzy, każdy wyraz jest dokładnie zabrany z tego słownika. Jak kiedyś się nabijałem, że wszystkie powieści fantazy to jest generalnie... Tytuły powieści fantazy składają się z 50 słów. Nie? Że jest szuflada, każdy pisarz fantazy, jak już ukończy swoją powieść i nie ma tytułu, to otwiera taką szufladę i losuje sobie słowa. Tam jest ogień, miecz, żelazo, saga, ludzie, słońce, księżyc, smok, czar... pierścień, tron, wiecie o co chodzi, nie? To generalnie są te słowa, z których się później tam czar smoka, czy gra o pierścień, nie? Czy na przykład tam tron króla, wszystko jedno, te rzeczy się łączą. I tutaj ten tytuł, w ogóle to hasło przewodnie jest złożone właśnie z takich słów, tylko że już to też jest fantazja pewnego rodzaju. Inwestowanie, przyszłość, Europy, regiony, miasta, zapewniające, inteligentny, zrównoważony, rozwój, sprzyjający, włączeniu, społecznemu. Wow! Oni po prostu postanowili całą szufladę użyć w tym wypadku. Dobra, idźmy stąd już, dobra? Ostatnia informacja o tym, jak ci eurokraci zafascynowani w ogóle wszystkim, co wyprodukują. To jest taki stan jakiś w ogóle feudalny. Oni są zafascynowani wszystkim, co jest z nimi związane. Chociaż nikt się tym nie interesuje tak naprawdę. Nikt w Stanach Zjednoczonych nie potrafi wymienić imienia i nazwiska ani jednego europarlamentarzysty, okej? Okay? To nie jest Britney Spears, to nie jest jakiś Bieber, to nie jest jakiś NSYNC, gdzie dzieciaki kupują plakaty, przechodzą przez tą fazę, śpiewają piosenki, chcą, żeby tam mu kupić plecaczek z Hannah Montana czy coś takiego. Nie, to nie jest to. Tych gości nikt nie zna. Ja myślę, że oni wkrótce uruchomią jakąś linię butów Nike czy coś takiego. z własnymi podobiznami. Mam nadzieję, że będą na podeszwie oczywiście. Fascynujące życie europosła od początku... Nie, dobra, to jest przydługi wstęp dla tej informacji. Od piątku zwiedzać można nowe centrum powstałe w Brukseli przy Parlamencie Europejskim. Parlamentarium się to centrum nazywa, moi drodzy. To jest parlamentarium, to jest takie super zajebiste centrum, dzięki któremu naprawdę wreszcie można poznać, jak wygląda życie posła. Matko Boska. W ogóle to da gościom unikalne spojrzenie na to, jak pracują nasi europarlamentarzyści, jak ich praca dotyka naszego codziennego życia. Koszmar jakiś, to powinno być tunel strachu w ogóle. Wsadzą ci w ucho słuchawkę, pokażą ci, jak wygląda krzesło, na którym siedzi europarlamentarzysta, multimedialne pokazy, będzie gra w ogóle, roleplayowa gra, której w ogóle będzie można przeżyć taki, wiecie, taki chrzest bojowy, jak być europarlamentarzystą. Ja tu mogę gadać, jakiś w ogóle ogromny, animowany billboard, tam jakieś 450 tysięcy gości rocznie liczą, że tam przyjdzie. Są zarąbiści. I oczywiście Jerzy Buzek to otworzył, no bo kuźwa, kto inny? 21 miliardów euro kosztowało to ptaszysko, moi drodzy. Dzięki temu będzie można zagrać w Pici Polo grę roleplay game, w ogóle taki, jak być parlamentarzystą. Już nie, jeśli wiecie, już nie jesteście dzieckiem i już nie załapiecie się na to, żeby 1 czerwca w Dzień Dziecka pójść do parlamentu i posiedzieć sobie tam w sejmowych ławach, to możecie nadal to zrobić wartym 21 milionów euro parlamentarium. Jerzy Buzek na otwarciu oczywiście też otworzył tą samą szufladę z tymi samymi wspaniałymi słowami. Tutaj takie zdanie sobie, to zdanie jest oczywiście długie, jeszcze dłuższe niż tamten nazwa tego tam projektu, o tym, co tam rewaloryzuje się i walczy o włączenie. Co Jerzy powiedział na otwarciu tego parlamentarium? Ta wystawa pokazuje, że Europa przeszła długą drogę. Przetrwała dwie wojny, połączyła podzielony kontynent i teraz kontynuuje, czy też współdzieli wspólny polityczny projekt, który, jak jestem przekonany, zwycięży nasze te wyzwania dnia dzisiejszego. To czytam z angielskiego, bo to wiem, że ktoś napisał Jerzemu i to jest poukładane. Dobrze, że Jerzy tego nie mówił po angielsku z głowy. Choć mnie nadal zastanawia, dlaczego w tej wypowiedzi jest wspomniane tylko o dwóch wojnach. Nie to, żebym chciał, żeby wszystkie wojny, jakie się działy w Europie, pan Jerzy Buzek wymieniał na otwarciu jakiejś kolejnej w ogóle piramidy nikomu niepotrzebnej, ale dlaczego mówi, że Europa przetrwała dwie wojny, bo tam przecież jakby sięgnąć wstecz, to było chyba ich więcej, nie? Tak, coś mi się tak kojarzy, że coś takiego było w tych pierwszych klasach liceum na historii. Jakieś wojny tam... Dobra, może nieważne. Religijne, nie wiem, Buzek jest protestantem, więc może nie wspominał o wojnach religijnych. Tu można go zrozumieć. Dobra, w porządku, skończyliśmy poczekalnię wyjątkowo długą, ale tak jak mówiłem, aktywność ogromna. A im większa aktywność Europarlamentu, tym moja radioaktywność większa. Tak więc przed nami podsumowanie minionego tygodnia w 10 newsach, już 10 podzielonych newsach uporządkowanych, które wydają mi się ciekawsze niż to, co leciało w mainstreamowej prasie przez ostatni tydzień. Partia zawsze robi coś dla rolników, a teraz naprawdę bez ogólników. Od lat program mamy dopracowany, brzmi: głosuj tam na nas, barany. My jak Wałęsa damy 100 milionów, wybudujemy 3 miliony domów. Samotne matki będzie spać na wszystko, na wsi peron i torowisko. My chcemy zrobić wyspę czerwoną, by facet z mężem i kobieta z żoną mogli pokazać pośladki bezpiecznie. Niech powiewa pęcza na wietrze. My mieliśmy też wyspę w planach, niestety nastąpiła drobna zmiana. Każdy już wie, że królowie są nadzy, nasz program pozostać u władzy. W koło i w koło polityka upiorna, nie znudziła się jeszcze banda czworga. Urządzić bandę czworga na cacy, niech poszukają normalnej pracy. Urządzić bandę czworga na szaro, niech wynik wyborów kojarzą z karą. Urządzić bandę czworga na dobre, wpuść w nogawkę wyborczą kobrę. Nie chcesz być nadal ofiarą losu, po prostu na nich nie głosuj. I think when you make that decision, it might be well if you would ask yourself, are you better off than you were 4 years ago? Witam wszystkich, którzy dopiero w tym momencie włączyli radioodbiorniki. Przypominam im, że nastroili się, chcący czy niechcący, na audycję Agent Tomasz, czyli cotygodniowe podsumowanie ominiętych newsów. Ci, którzy słuchali wcześniej, albo ci, którzy w ogóle słuchali tej audycji już od wielu, wielu miesięcy, zaobserwowali też pewien rodzaj transformacji, którą ta audycja przeszła. Jak wyglądała na jesieni zeszłego roku, jak brzmi, bo trudno powiedzieć, żeby wyglądała audycja radiowa, jak brzmi teraz. Więc pewnie ci z was, wy, którzy słuchacie już jakiś czas, zauważyliście, jak bardzo to się zmieniło i też jak bardzo się to rozrosło. Ja mogę, korzystając z okazji, przeprosić za to, że ta audycja jest tak ogromna, że to jest ponad półtorej godziny newsów, ale dlatego na stronie agentomasz.pl można ściągnąć ją sobie w trzech segmentach osobnych, tak żeby można było nagrać sobie na MP3 i na przykład dzisiaj posłuchać pierwszego segmentu, jutro drugiego, a po pojutrze trzeciego, bo załóżmy, bo pojutrze macie robotę. Albo przyjeżdża ciocia z Włocławka. Tak więc wiem, że trudno wrzucić półtora godzinną, czy czasem nawet prawie dwugodzinną audycję na MP3 i za jednym strzałem ją sobie przesłuchać, ale możecie nawet na torrentach wyszukać Agent Tomasza i tam na Pirate Bayu, czy coś takiego. Staram się zawsze w niedzielę wrzucić torrenta z tą audycją, tak żeby można było ją sobie super szybko ściągnąć, ale to i tak jest niuans, bo na stronie agentomasz.pl można znaleźć zawsze wpis, który mówi o tym, że tą audycję w trzech częściach można sobie ściągnąć w jakości 160 kilobitów. To jest dosyć dużo i to jest dosyć dobra jakość. No bo cóż, no wymaga tego ta audycja, żeby i bitrate był dobry końcowo. Ustaliła się mniej więcej liczba źródeł, z których korzystam, przygotowując każdy odcinek. Ustalił się pewien rodzaj trybu, jeśli można tak powiedzieć, technicznego, w jakim ta audycja powstaje, to znaczy cały czwartek spędzam nad tym, że przeszukuję newsy, czyli krążę po internecie w tych stronach, które sobie tam już zawsze upatrzyłem i które się sprawdziły przez cały pierwszy sezon pod względem wiarygodności. Cały piątek trwa obrabianie tego wszystkiego, nagrywanie i później do bardzo, bardzo późnej nocy montaż i bardzo często dopiero nad ranem następuje upload tej audycji na serwer, czyli te półtorej godziny gdzieś tam ozdobione jakimiś wstawkami, dżinglami muzycznymi czy wypowiedziami polityków, których wiadomo wcześniej trzeba przetłumaczyć, przygotować, ściągnąć, znaleźć, porównać i tak dalej, no trwa w sumie, można by powiedzieć, od czwartku rana do soboty rana, tylko że to tak ze trzy dniówki by się tam zmieściły, bo to jest cała jeszcze noc z piątku na sobotę. Tu nie mówię wam tego, żebyście się nade mną użalali, tylko mówię to w zasadzie po to, żeby zwrócić uwagę na to, że jeśli podoba wam się ta audycja, jeśli, nie wiem, przydała wam się do czegokolwiek, dała wam do myślenia, tudzież coś was rozbawiło, zainteresowało, zainspirowało do dalszych poszukiwań, to naprawdę nie bójcie się, możecie wspomóc twórcę tej audycji bez żadnego problemu. Wystarczy wejść na stronę właśnie agentomasz.pl i tam w prawym górnym rogu, z tego co ostatnio pamiętam, jest taki przycisk przekaż darowiznę, więc jeśli dałem wam przynajmniej tyle radości, co na przykład, nie wiem, jedno małe piwo bezalkoholowe, to myślę, że jest to ekwiwalent, którym możecie się odwdzięczyć i powiedzmy zrobić przelew, no może już nie piwem, ale PayPalem, palem z kolei się z paleniem może kojarzyć, w wysokości na przykład jednego małego piwa. Do tej pory udało mi się zaskarbić waszą przyjaźń na tyle, że chyba już kilkanaście osób przesłało sumy typu 5 czy 10 zł i to było wspaniałe, ponieważ ja nigdy nie wspominałem o tym, że istnieje możliwość jakichkolwiek darowizn w programie, a tu patrz, bez żadnego inspirowania, bez niczego, taki wspaniały ruch. Ja bardzo nie lubię o tym mówić, bardzo nie lubię w ogóle rozmawiać o pieniądzach. Robię tę audycję za darmo, ona będzie zawsze za darmo, żeby to było jasne, ale jeśli doceniacie mój wysiłek, ten praktycznie trzydniowy, bo później całą sobotę jeszcze się to uploaduje i tak dalej, to jest też cały czas siedzenie, czyli połowę życia spędzonego nad tym, żebyście mieli te półtorej, trochę więcej niż półtorej godziny naprawdę wyszukanych i obrobionych newsów ze świata informacji pominiętych. Jeśli doceniacie ten wysiłek, no to pokażcie to, że go doceniacie. Nie chcę was w żaden sposób po toruńsku straszyć tym, że jeśli nie wyślecie połowy swojej emerytury, to tej audycji rano nie będzie. Bynajmniej coś takiego nam póki co jeszcze nie grozi, tak więc straszyć nie będę. Wolę potraktować po prostu sprawę jasno. Okay? Wkładam masę pracy w tą audycję od roku już mniej więcej I myślę, że taka forma odwdzięczenia się jest w porządku. Dobra? To nie gadajmy już dłużej o kasie, pogadajmy o rzeczach ominiętych w zeszłym tygodniu. Numer 10. Zacznijmy szybciutko od Wall Street, tak żeby mieć to za sobą, bo ostatnio coraz więcej ludzi naprawdę zaczyna się interesować tym tematem. W pierwszym odcinku drugiego sezonu zacząłem od tego w ogóle odcinek, że nie będę gadał o Wall Street. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, jak polskie media potraktowały Wall Street. O samym ruchu Wall Street można powiedzieć dużo rzeczy. Ja nie chcę mówić takich oczywistości, co to jest, że tam siedzą, że okupują, że sklepiki mają. Teraz nawet na eBayu można kupić koszulki, buty, naklejki, znaczki, tatuaż chce zrobić, Occupy Wall Street, wszystko oczywiście henna, żeby był zmywalny. Czyli cały ruch antykapitalistyczny zaczyna się dławić troszeczkę, bo okazuje się, że w nim samym też zaczyna występować jakieś wolnorynkowe odchylenie. Tam można kupić sobie produkt. To jest straszne, kupowanie produktów, nie? Na tym się opiera kapitalizm. Masowa produkcja, to jest straszne. No i tam w ogóle Ayatollah Ali Khamenei, dobrze przeczytałem jego nazwisko, Wałęsa też w ogóle będzie tam się wybierał i popierał ruch Wall Street, nie wiadomo na co i po co. Ale dobra, co do ludzi, którzy popierają Wall Street, bo tam są takie hasła, 99% najbogatszych, obciąć głowy tym, co zarabiają powyżej 100 milionów, 1% najbogatszych okrada ten 99 tych biednych i tak dalej, i tak dalej. Czy odwrotnie? Nie wiem. Chyba dobrze powiedziałem. Że 1% jest bogaty, 99% jest biednych i że to jest nie w porządku i że generalnie są tam studenci, którzy mają problemy ze spłatą kredytu studenckiego i są różne rzeczy. Są ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, są goście, którzy tylko przyszli napić się browara. Teraz w innych miastach amerykańskich też powoli to się zaczyna rozrastać. Tam Boston, Chicago, Kalifornia jako stan cały. Ale to o Kalifornii jeszcze dzisiaj będziemy dużo gadać. Ja tutaj ściągnąłem sobie taką listę 10 najbogatszych z tego 1% właśnie, którzy ten 1%, który jest wrogiem, trudno powiedzieć okupantów tak naprawdę, ale skoro Occupy Wall Street jest hasłem, to myślę, że można ich nazwać okupantami bez problemu. Tak więc spośród celebrytów, którzy popierają ten ruch Occupy Wall Street, czyli Okupuj Wall Street, wybrałem tutaj, znalazłem listę 10 najbogatszych z nich. Na 500 milionów dolarów wyceniony jest majątek Yoko Ono i ona jest uznana przez portal The Blaze jako najbogatszy supporter właśnie ruchu Occupy Wall Street. Yoko Ono to tam nie ma za dużo czego szukać. No oczywiście ona była żoną Johna Lennona i może dlatego ma tam w ogóle wjazd tak naprawdę, ale gdyby kobieta, której majątek wycenia się na 500 milionów dolarów, która na dodatek jest potomkiem bankowej rodziny Yasuda, bo się o tym raczej nie wspominało, kiedy ona się tam na Golasa fotografowała dla pokoju, czy w pokoju, nie pamiętam jak ta sesja się nazywała, ze swoim mężem. Rodzina bankowa Yasuda, połączona też z cesarzem z IX wieku japońskim. Różne generalnie dobre koneksje Yoko Ono, czy ona posiada. Należała do różnych tam różnych klasowych zespołów. Chodziła do szkoły Gakushuin, jednej z najbardziej ekskluzywnych szkół w Japonii. No a teraz wspiera 99% tych biedaków, którzy oczywiście kupując płyty Johna Lennona płacą jej, no bo komuż by innemu. Russell Simmons. Russell Simmons to jest człowiek, co do którego są wątpliwości na ile wyceniony jest majątek. Mówi się, że 325 milionów. Google podaje 340. Taka mała różnica. Kto by się tym przejmował? To jest koleś, który założył Def Jam generalnie. Tą wytwórnię taką, co hip-hop wydaje. To jak znacie Def Jam, to Russell Simmons jest tym gościem, który tam tą wytwórnię założył. On też jest z tego 1% najbogatszych, też wspiera walkę z 1% najbogatszych, czyli wspiera walkę ze sobą samym tak naprawdę. Jest też założycielem firmy, która nazywała się UniRush Financial Services. Tak więc jakby też jest częścią, która jest częścią Wall Street tak naprawdę. Na trzecim miejscu, na pozycji z 80 milionami dolarów, Roseanne Barr, taka aktorka, pamiętacie, z lekką nadwagą. Miała taki show Roseanne kiedyś i ona niedawno krzyczała, że właśnie wszyscy zarabiający powyżej 100 milionów, którzy mają więcej niż 100 milionów, powinno im się głowę uciąć. Ona się nie załapała do 100 milionów, musiałaby uciąć głowę Yoko Ono też oczywiście i Russellowi Simmonsowi. Ona ma 80 milionów, więc jest bezpieczna, nawet gdyby ktoś chciał słuchać tej jej nowomowy antykapitalistycznej. Deepak Chopra, też 80 milionów, też entuzjasta ruchu Occupy Wall Street. To jest taki człowiek, który pisze książki o tym, jak żyć godnie, żeby umrzeć w spokoju, jak za pomocą utrzymania dobrej wagi zapewnić pokój na świecie. O wadze oczywiście chodzi o dietę, o taką, że kilogramy, nie, że pokój to sprawa wysokiej wagi. To są takie książeczki, wiecie, jak pokochać samego siebie i zdobyć przyjaciół w 10 minut, czy tam w weekend, nie? Historia farmacji w pigułce. No coś na tym typie oparte generalnie książeczki, który też generalnie pochodzi z prominentnej rodziny hinduskich kardiologów, ogromnie bogata w ogóle z kasta. Miał pieniądze na wykształcenie, 80 milionów obecnie warty jest jego majątek, założyciel SPA, w ogóle centrum, które jest dostępne dla każdego, kto może sobie na nie pozwolić. Oczywiście takie centrum, gdzie się też odnawia ducha, gdzie się tam medytuje i tak dalej, i tak dalej. Potem jest raper Kanye West, 70 milionów warty jego dobytek. Ostatnio dogadał się z Nike, będą buty z jego podobizną, jego własna linia butów, etc., etc. Na miejscu szóstym Alec Baldwin, 65 milionów dolarów, który tutaj Baldwina dopisany jest taki fajny komentarz mówiący o tym, że jeszcze niedawno w lutym 2009 roku Baldwin bardzo mocno lobbował za tym, żeby przyznać środowisku filmowemu tax breaks, czyli ulgi podatkowe, bo bez tych ulg podatkowych to środowisko filmowe się po prostu zawali. Popieramy koniec kapitalizmu, mamy 65 milionów dolarów na koncie, ulgi podatkowe są w porządku, a na miejscu siódmym jest Susan Sarandon. Susan Sarandon to jest, tak jak wspomniałem chyba właśnie w tym pierwszym czy drugim odcinku dzisiejszego, obecnego sezonu, jedna z tych osób, która jak gdzieś się pojawia, to wiadomo, że trzeba stamtąd uciekać. Następnym jest Michael Moore, zarówno na tej liście, jak i na mojej liście. To jest tak jak Krystyna Zachwatowicz ze swoim mężem, teraz nie pamiętam jak się nazywa, podpisują jakiś list zbiorowy, to najczęściej wiadomo, że ten list należy potraktować w 180 stopni. To jest bardzo ważne, bardzo, bardzo trzeba szanować takie osoby, które zawsze się mylą i zawsze podpisują nie to, co trzeba, bo to naprawdę może stanowić coś w rodzaju antylatarni morskiej. Czyli wiadomo, że tam, że trzeba płynąć w drugą stronę, jak chce się dopłynąć do portu. Nie tam, gdzie się wydaje się, że się świeci, tylko 180 stopni i nawrót, wracamy. I taką osobą jest Susan Sarandon i Michael Moore, oboje mniej więcej wycenieni na 50 milionów dolarów. Michael Moore, który oczywiście uważa się za przyjaciela klasy pracującej, tak zwanej klasy pracującej, to sformułowanie pada bardzo często, bo jak wojna klas umiera, to trzeba ją oczywiście napompować taką propagandą. Tak więc Michael Moore, który generalnie jest też pochodzi z dosyć bogatej rodziny, kręcący filmy o tym, jak te ludzie w Stanach Zjednoczonych są biedni i sponiewierani, co pewnie w 320 milionów obywateli jest w Stanach Zjednoczonych. Nie jest trudno nakręcić taki film w tak dużym narodzie. Working Class Hero Michael Moore, miejsce ósme, 50 milionów. Tim Robbins, miejsce dziewiąte, też 50 milionów. Wspierał kiedyś Partię Republikańską w 2006 roku. Prywatnie mąż Susan Sarandon, więc gospodarstwo 50 Susan plus 50 Tim. To jest jakieś 100, jeśli dobrze liczę. Już można żyć przy takiej kasie. 100 milionów to ja już bym nawet chyba nie pogardził. Na miejscu dziesiątym były speaker kongresu, czyli Nancy Pelosi, przedstawiciel republikanów, przepraszam, demokratów. Jezu, jak mogłem się pomylić. Bo obecnie teraz rządzą republikanie, wiadomo, w izbie. Kiedyś to była Nancy Pelosi. Bardzo taka chyba osoba, która tak naprawdę zagarnęła ruch Occupy Wall Street dla partii demokratycznej. To próbuje pokazać, że ten ruch tak naprawdę jest głosem partii demokratycznej. Jej nie przeszkadza to, że jej mąż, Paul Pelosi, jest dosyć poważnym graczem w środowisku bankierów. Jest posiadaczem dwóch drużyn sportowych. Nie przeszkadza to tym ludziom generalnie, kim są. Nie przeszkadza, skąd się wywodzą. Popierają Wall Street. Tak jak nasz drogi, kochany Bolechław Wałęsa ostatnio też właśnie się zgodził z tym, że kapitalizm zawiódł i będzie jechał nie wiadomo jeszcze kiedy, w przeciągu miesiąca gdzieś tam pojedzie. Może chyba, że on tak tylko udaje, chce się wymigać, bo ma nadzieję, że Bloomberg ich stamtąd generalnie przegoni, co też miało się wydarzyć, ale się nie wydarzyło. Dobra, to taka podsumowanie top ten na początek naszego podsumowania top ten. Troszeczkę hipokryzji, a teraz przechodzimy do numer 9. No cóż, jak się w ramach jednego newsa wybiera informację, która składa się z 10 podpunktów, to nic dziwnego, że ta audycja będzie któregoś dnia trwała 6 godzin w ogóle, a będzie wieczór z agentem, po prostu tyle. Kolejny numer, moi drodzy, to już jest Polska. To już jest nasz uczciwy, kochany, swojski kraj. I też zastanawiałem się, jak wejść w tą informację, bo myślę, że ona jest tak skomplikowana i tak wielopoziomowa, że można ją bardzo szybko skończyć. Bardzo szybko po prostu wspomnieć o tym i wyrzucić całą sprawę do kosza. Kiedyś Kisiel mówił o tym, że jak gdzieś jest kryzys, gdzieś jest jakiś zgrzyt, to doszukiwać należy się źródeł niepowodzenia, czy też tego właśnie kryzysu w socjalizmie. Gdzieś w drugim rzędzie musi być socjalizm. Gdzieś za tym wszystkim stoi socjalizm. Jeśli coś nie działa, najprawdopodobniej winę ponosi socjalizm. No tutaj w informacji numer 9 mam taki układ podwójny w zasadzie. Lasagne socjalizmu tak naprawdę. Znaczy jeden program socjalistyczny, czyli państwowe szkolnictwo, który ma być za chwilę wyrównany nowym, takim parasocjalistycznym projektem, nawet wspieranym przez Unię Europejską. Pilotażowy projekt po pierwszym roku. Nie, po pierwszym okresie działania, w 2008 roku się zaczęło i teraz to wszystko generalnie szlak trafia. Kosztuje nas to mniej więcej 53 miliony złotych, ale o co chodzi? Pilotażowy program kierunków zamawianych, to są takie kierunki najbardziej potrzebne. To pachnie, nie? Takim centralnym planowaniem. W przyszłym roku w ogóle będziemy potrzebować więcej tynkarzy, a za 7 lat w ogóle może jakiś architekt by tu przyszedł i coś w ogóle zaplanował. Jak już to wszystko będzie zrobione, to może byśmy narysowali sobie szkic. No i takim programem nie może się za bardzo pochwalić nasz resort nauki. Rozpoczęte 3 lata temu studia dotowane przez Unię ukończyła co piąta osoba. Pierwsi absolwenci kierunków zamawianych weszli na rynek pracy. Weszli na rynek pracy. Było. Resort wydał na to 53 miliony złotych. Studia rozpoczęto w 2008 roku, 714 osób. Do lipca ukończyło je 148. I tu jak podaje Państwowa Agencja Prasowa, wielu studentów zrezygnowało z nauki na kierunkach zamawianych, bo nie radzili sobie z trudnymi egzaminami. I tutaj idziemy za Państwową Agencją. Wielu studentów zrezygnowało z nauki na kierunkach zamawianych, bo nie radzili sobie z trudnymi egzaminami. Czyli najprawdopodobniej te studia były całkowicie w porządku i miały poziom odpowiedni. Nie pomogły dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki, które z unijnych pieniędzy organizowały dla nich uczelnie, chyba jeszcze dodatkowych pieniędzy. Nic też nie dała motywacja finansowa, czyli stypendium w wysokości 1000 zł. Nie pomogło nawet to, że uczelnie cały czas prowadziły uzupełniające nabory, ponieważ, jak się okazuje, resort nauki rozlicza je z absolwentów. No i oczywiście jedyną osobą, która popiera, ale to może dojdziemy do tego na koniec. I tutaj znalazłem takie dwa głosy, które próbują wytłumaczyć, dlaczego tak naprawdę to się wszystko rozsypało i na koniec jest właśnie ten trzeci głos, który mimo wszystko uważa, że ten program jest wspaniały i świetny. Te dwa głosy to profesor Bronisław Pura, fizyk z Politechniki Warszawskiej oraz Lesław Piecuch, obecnie też profesor. Eksperci upatrują fiaska pilotażu w tym, że resort nauki nie stawiał uczelniom żadnych wymogów dotyczących przyjmowania kandydatów. To jest ta druga warstwa socjalu, o którym mówiłem, ale wszystko opiera się na tej pierwszej warstwie socjalu i na tym, że człowiek generalnie nie jest istotą idealną. Tak więc, moi drodzy, socjalizm nigdy nie zadziała. Człowiek nie jest istotą idealną i na przykład szkoły, które uczestniczyły w tym projekcie, szkołom zależało na zwiększeniu ilości studentów, no bo wiadomo, że za tymi studentami szła kasa, ale to nie szła kasa tych studentów, którzy mieliby się tym przejmować, tylko właśnie ta kasa resortowa, ta socjalna, że tak powiem. Więc przyjmowały na te studia osoby, które miały słabe wyniki z matematyki. To jest cały czas głos profesora Lesława Piecucha. Rekrutacja zaczynała się późno, tak więc na te kierunki trafiały osoby, które nie dostały się nigdzie indziej i w ogóle to nie miało sensu. Oczywiście w tym artykule ani Lesław Piecuch nie uważa, żeby fakt, że za tymi studentami szły pieniądze i uczelnie decydowały się, że będą nabierać kogokolwiek, nawet takich, co nie potrafią liczyć, ponieważ z każdym z nich idzie kasa, żeby to miało jakikolwiek problem. Nie, problem było to, że była za późno rekrutacja, według profesora Lesława Piecucha. To jest częścią problemu też, zgadzam się, oczywiście. I właśnie, pan Pura, fizyk z Politechniki Warszawskiej, mówi, że na studiach inżynierskich zdarzają się osoby, które nie umieją dodawać ułamków. Poziom kształcenia z matematyki i fizyki w szkołach jest tak niski, że uczelniom nie udaje się nadrobić zaległości studentów, czyli nie potrafią jeszcze wyrównać liceum. Równolegle muszą przecież realizować normalny program studiów. Jedyną osobą, która broni programu, jest Bartosz Loba, rzecznik prasowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czyli tego ministerstwa, które w ogóle przede wszystkim nie powinno istnieć, zacząwszy od w ogóle tą historię, od zejścia z drzewa. Taki instytut w ogóle nie powinien mieć miejsca. W Stanach Zjednoczonych ten instytut, odpowiednik naszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, istnieje od lat 70., dopiero od prezydentury Cartera. Jakoś sobie radzili do tej pory. A nie wiem, ale Steve Jobs nie skończył szkoły, żadnej szkoły, która byłaby objęta jakimkolwiek patronem ministerialnym. W Polsce mamy ministerstwo, które się wpieprza nawet do prywatnych szkół i to nikogo nie dziwi, już po prostu przywykliśmy do tego. Potem się ludzie dziwią, profesorowie się dziwią, dlaczego absolwenci liceum nie potrafią dodawać ułamków. Nawet takich ze wspólnym mianownikiem. No cóż, ale program popiera rzecznik prasowy ministerstwa, więc w rzeczniku nadzieja, w niedorzeczniku. agenttomasz.pl. Przed Państwem antyniusy. Kaci sumienia. Gildia katów katolickich wystosowała odezwę do zjazdu corocznego hetmanów polnych, by przed jego majestatem królewskim stawili się i uzyskali moc prawną dla tzw. klauzuli sumienia, pozwalającej katolickim katom nie wykonywać egzekucji przy jednoczesnym i niezrywalnym prawie zachowu fachu dla następnego pokolenia. Lech Wałęsa poprze pikietujących na Wall Street. Człowiek, który sam pokonał komunizm, ukorzy się przed reprezentantami ruchu antykapitalistycznego. Według Biura Ochrony Dobrego Mienia Lecha Wałęsy, wąsaty noblista zobowiązał się przebyć ostatni odcinek ulicy Maklerów na kolanach. Po raz pierwszy od dziesięcioleci w ławach Parlamentu Europejskiego zapanowała pełna zgoda. Dzięki historycznemu porozumieniu od 1 czerwca 2012 obowiązywać zacznie ustawa penalizująca bycie biednym. W opinii przedstawicieli parlamentu ustawa ta powinna zostać uchwalona całe lata temu. Bieda, która powstrzymuje ludzi przed odważnymi posunięciami ekonomicznymi, inwestowaniem w ochronę środowiska, a przede wszystkim uniemożliwiająca nałożenie na obywateli wysokich podatków, jest dwudziestowiecznym przeżytkiem, podkreślają zgodnie politycy. To były antyniusy. Working class hero is something to be. And by the way, I don't mind being called a warrior for the working class. A working class hero is something to be. You guys need somebody fighting for you. We had reversed the recession, avoided the depression, got the economy moving again, created 2 million private sector jobs over the last 17 months. But over the last 6 months, we've had a run of bad luck. Some things that we could not control. Numer 8. A teraz, na początku drugiej części naszych obrad... Zostawmy na chwilę nasz rodzimy neosocjalizm, przenieśmy się na drugą stronę oceanu i przyjrzyjmy się neosocjalizmowi kalifornijskiemu w ogóle. I też zaczniemy od kwestii związanej ze stypendiami, kwestii związanej z edukacją. Temat nielegalnych imigrantów był dla mnie zawsze interesujący, ponieważ no, o ile mogę współczuć ludziom, którzy znaleźli się w takiej, a nie innej sytuacji i na przykład, nie wiem, uciekają z Meksyku czy z Kuby, oczywiście w stronę Stanów Zjednoczonych, nie inaczej, wiedzą, że będą mieli problemy, że będą mieli problemy ze znalezieniem pracy, będą mieli problemy ze znalezieniem ubezpieczenia porządnego, czy porządnej pracy, jak już wspomniałem, czy nawet edukacji, to mimo wszystko decydują się spierdzielać z Meksyku, spierdzielać z tego raju socjalistycznego, jakim jest Kuba, nawet na drzwiach od stodoły i będą tam płynąć, ryzykują życie już nawet podczas samej przeprawy przecież, żeby tylko żyć w kraju, który im coś więcej może zaoferować. Tylko teraz jest pytanie, czy oni lecą tam, ponieważ wiedzą, że to jest dziki zachód, na którym mogą postawić dom, chałupę, wychować rodzinę i mieć odrobinę wolności, a w następnym pokoleniu syn może być milionerem, a wnuk potem znowu biedakiem, prawnuk znowu milionerem i tak dalej, gdzie nie obowiązują jakieś kastowe zasady. Czy też wiedzą, że po prostu jest to jakaś wyręgarnia socjalu i tam po prostu możesz za sam fakt, że masz tętno, natychmiast dostać buty, spodnie, a potem zaraz mieszkanie, szkołę, ubezpieczenie i jeszcze ci urząd, prawda, zafunduje pogrzeb na koniec tej całej społecznej przygody. Teraz w Kalifornii zmienił się gubernator. Był Ernie Schwarzenegger, teoretycznie republikanin, tak zwany Rhino, czyli republikanin ino z nazwy, czyli Republican in name only. No obecnie jest już demokrata i to już trzeba przyznać, że obecnie demokrata to już taki pełną gębą. A godność jego Jerry Brown. A wartość jego demokrata. No i ten gubernator nowy kalifornijski podpisał w lipcu legislację, która zezwala na korzystanie ze stypendium fundowanych przez prywatnych darczyńców. No bo to są przecież prywatne pieniądze, to najczęściej chodziło też o prywatne uczelnie, tam były to. No i mówiono wtedy, że to prywatni ludzie mogą ze swoimi pieniędzmi robić, co chcą. No ale w tym momencie klepnął też, że tak powiem, fundusze państwowe. I oczywiście, jak zawsze w przypadku tak zwanych demokratów, wysypał się wręcz worek pięknych słów. No jest teraz pytanie, bo mi na przykład trudno w tej kwestii zabrać stanowisko. Tak serio, autentycznie. Wydaje mi się, że jest to problem, z którym media w Polsce też nie za bardzo sobie radzą, bo nie potrafią się jednoznacznie opowiedzieć za tym, że oczywiście to są ludzie, którzy zasługują, trzeba im dać szansę, to nie ich wina, że ich rodzice przywieźli ich dawno temu do takiego, a nie innego kraju i że teraz, wiesz, nie mają dostępu do edukacji, na to z drugiej strony ktoś przyjdzie i powie, no dobra, ale to są państwowe pieniądze, to ogranicza możliwości dzieci, które są legalnie i które mają obywatelstwo i które z naturalnej stopy, że tak powiem, ubiegają się o to, o te same pieniądze, o te same stypendia. Poza tym, jak przestaniemy ścigać nielegalnych, to w zasadzie po co jest status nielegalnego dłużej? I może generalnie o to się rozchodzić demokratom, bo same stypendia to może być kwestia nie wiem, dyskusyjna. Przyznaję, że obie strony mają w tym sporze argumenty, ale ostatecznie wydaje mi się, że ja jednocześnie sprowadzałbym się do tego, żeby w jakiś sposób ułatwić legalizację pobytu tych ludzi, a nie po prostu wprowadzać coś w rodzaju depenalizacji bycia nielegalnym. Bo samo słowo nielegalny polega na tym, że jesteś wbrew jakiemuś prawu, tudzież jakieś prawo nie zakłada, że będziesz w jego obrębie. No to jest wykład dłuższy niż te 3 minuty, które mam średnio na jedną wiadomość, ale cóż, no, to może w tą stronę działać. Dobra, tak czy inaczej, jeśli chodzi o Kalifornię, to jeszcze są takie dwie malutkie rzeczy. Jedna ustawa, to też dokładnie ten sam koleś podpisał ustawę, która zakazuje obywatelom obnoszenia się, czyli odkrytego noszenia nienaładowanej broni w miejscach publicznych, mimo tego, że generalnie o tym, czy broń jest naładowana, to wie tylko koleś, który ją ma. Czyli generalnie policjant będzie mógł zatrzymać człowieka na środku ulicy i sprawdzić tam, czy jak nosisz broń u swego boku, będzie musiał sprawdzić, czy jest ona naładowana. Co jest dosyć dziwne. Jest to jakiś półkrok, kolejny pół, może nawet ćwierć krok w kierunku odebrania praw płynących z drugiej poprawki. Ale no cóż, Kalifornia, liberales. No jeszcze ten sam, dokładnie ten sam postępowy gubernator zakazał osobom, które nie ukończyły 18 lat, korzystania z solarium. W ramach poszerzania wolności osobistych stwierdził oczywiście wszystko jak zawsze. Tutaj też znowu dobre słówka i ładne słówka padają. Wszystko jest dla dobra dzieci, które właśnie chodzą do solarium, żeby się opalać. No i potem mają z tym problemy. Dotychczas zakaz był do 14 roku życia. Teraz jest zakaz do 18 roku życia dla osób. Tylko możesz generalnie być, musisz być pełnoletni, żeby iść do solarium. Gdzieś jak szukałem informacji a propos uzupełniających do tego newsa, to natrafiłem na taki uzupełniacz, że w Brazylii wdrożono całkowity zakaz korzystania z solarium niezależnie od wieku. To też oczywiście w ramach, to też jest tam postępowa władza w ramach, prawda, promowania wolności. Tak sobie pomyślałem, solarium w Brazylii i w Kalifornii. Tak czujecie, ale po cholerę, nie? Tam tak naprawdę solarium. Widocznie ludzie nadużywali tego dobra, a każde dobro, jak powiedział Lenin, musi być poddane reglamentacji. Dobra, jedziemy do newsa numer 7. Numer 7. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Ten artykulik trafił do mnie prosto z blogu Jacka Sierpińskiego, który wam bardzo polecam, sierp.libertarianizm.pl. No cóż, pojęcie obronności i bezpieczeństwa państwa to jest kwestia pojemna. Jednym z tematów konkursu są, uwaga, autonomiczne narzędzia wspomagające zwalczanie cyberprzestępczości. Czytamy dalej na blogu. Projekt zgłoszony przez MSWiA i ABW, w ramach którego opracowane mają zostać narzędzia, które w znaczący sposób poprawią możliwości organów ścigania w zakresie zwalczania i przeciwdziałania zdarzeniom kryminalnym z wykorzystaniem sieci i systemów komputerowych. Zdarzenia kryminalne aż mnie zmroziło na samo słowo. I dalej artykuł definiuje, jakie to mają być narzędzia. Będą to narzędzia umożliwiające niejawne i zdalne uzyskiwanie dostępu do zapisu na informatycznym nośniku danych, znaczy to jest coś jak twardy dysk, jak mam rozumieć, treści przekazów nadawanych i odbieranych oraz ich utrwalanie. Czyli generalnie nasz rząd rozpisał konkurs na Trojana. Najprościej mówiąc, w ramach oczywiście dbania o nasze bezpieczeństwo, bo żeby nie było jasne, dzisiaj chyba 80% newsów, jakie zostało dzisiaj poruszone, w ogóle dzisiaj w dzisiejszej audycji, opierają się na bezpieczeństwie. Zakaz solarium, czy tam nakaz czegoś innego, prawda? Wszystko opiera się na bezpieczeństwie, podobnie też konkurs na wirusa. Czyli mamy konkurs na wirusa, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nawet nie wiedziałem, że takie centrum istnieje. Ogłosiło konkurs na wirusa. Na blogu Jacek Sierpiński przywołuje bardzo ładne słowa naszego premiera obecnego i poprzedniego w jednej osobie. W wielu przypadkach blokowanie lub filtrowanie witryn internetowych będzie najprostszą drogą do zatrzymania przestępstwa o charakterze jawnym i oczywistym. Szczególnie w przypadku, kiedy ze względów technicznych lub prawnych długo trwałoby usunięcie jakichś treści, gdyby nie stosować tych technik. Koniec cytatu. Czyli rozumiem, że gdyby ze względów prawnych coś trwało długo, to lepiej tam o Jezu, względy prawne. No, kto by się przejmował jakimiś względami prawnymi? Trzeba w ogóle zrobić, wiesz, bana natychmiast, spuścić mu wirusa i w ogóle rozsadzić mu ten komputer od środka. No i cóż, pytanie, jakim kończy się ta informacja, jakże ciekawa, bo według mnie to jest w ogóle rewelacja. Zapraszam w ogóle, odsyłam do blogu. Jacek Sierpiński jest autorem tego blogu i właśnie tam ten artykuł wyczesałem, że tak powiem. Pytanie polega na tym, czy w ogóle nasze ministerstwa, jakiekolwiek powiedzmy, mają i Narodowe Centra Badań mają prawo w ogóle rozpisywać takie konkursy, skoro żadne organy ścigania nie mają prawa używać jeszcze takiej technologii, nie mają prawa korzystać z takich narzędzi. To jest pytanie retoryczne oczywiście i myślę, że kolega Sierpiński doskonale wie, że i tutaj trzeba plusik za poczucie humoru dla kolegi Sierpińskiego, prawda, towarzysza Sierpińskiego, bo wiadomo, że na każdego paragraf się znajdzie człowieka, a może też się znaleźć paragraf na czynność, czyli jeśli jakaś czynność jeszcze nie ma w zapisie, to ona się wkrótce znajdzie, więc już można rozpisać konkurs, powiedzmy, teraz można rozpisać konkurs na narzędzie, później się wprowadzi, prawda, właśnie Trojanem, takim backdoorem od zaplecza, wprowadzi się odpowiednią możliwość, oczywiście w ramach bezpieczeństwa, a narzędzie będzie tylko czekało w magazynie, jak znalazł. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz? Patrzysz? A czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Numer 6. Kiedy 26 maja tego roku aresztowano Ratko Mladicia, poparcie Serbów dla wejścia do strefy wspaniałej, naszej kochanej, dla wciśnięcia niebieskiego guzika, można byłoby powiedzieć, wynosiło jakieś 53%. To było w maju. Oficjele serbscy wtedy cieszyli się, mówiąc, że generalnie ostatnia przeszkoda stojąca na drodze Serbii do unifikacji została pokonana. No i to miało być 53%, mówiono wtedy, że tylko 53% ludzi popiera, no oczywiście to jest zawsze więcej, ponad połowa, czyli generalnie wybory byłyby wygrane, natomiast 53% to bardzo słabe poparcie, no i ludzie tam opowiadali, że no to słabe poparcie wynika z tego właśnie, że jeszcze tego Mladicia tam nie dorwali, że jeszcze Serbowie się nie za bardzo orientują, czym jest Unia Europejska, że jeszcze generalnie telewizja tam nie za bardzo wykazała się na odcinku walki o unifikację. Od maja to się już zmieniło. Ratko Mladić, prawda, zakuty i złapany w kajdanach. Zmieniło się wiele. Telewizja przystąpiła do bardzo poważnej ofensywy w walce na tym właśnie odcinku propagatorskim. No ale cóż, okazało się, że O ile nie zwiększyła się znacząco ilość takich otwartych, mocno, prawda, zdecydowanych przeciwników Unii Europejskiej, tak niestety zmalała ilość ludzi, którzy by właśnie popierali to wejście. I przez te parę miesięcy z 53 spadło to do 46. Nie wiem, jak oficjele serbscy sobie to tłumaczą. Jest to dosyć zawiłe. Nie wiem, dlaczego Serbowie nie chcieliby w ogóle wejść do Unii. Przecież cóż złego w tej Unii tak naprawdę jest? To ciekawe, bo ci Serbowie w ogóle strasznie jakoś tak, im bliżej są tego wejścia do Unii, tak naprawdę to spada im poparcie do tego całego projektu. W 2003 roku poparcie dla członkostwa wyrażało 72% Serbów. 2003 rok, przecież to nie było tak dawno temu, to jest 8 lat. I przez ten czas gdzieś połowa tych Serbów się gdzieś wykruszyła albo stwierdziła, że będzie neutralna. No i dzisiaj już jest tylko 46. Nadal uważam, że jest na czym budować i jeszcze można by wrócić do 72%, może nawet do 100%. Jeśli oczywiście przekaże się, może jakieś granty przyzna się Serbii, takie dodatkowe jakieś pieniądze, coś może, nie wiem, zatrudni się kogoś od propagandy, kto by tam, no nie wiem, no generalnie jakoś Irlandię do traktatu udało się przekonać drugi raz. Polskę udało się w jakiś sposób przepchnąć do tej, w 2004 roku. Chyba tylko frekwencją i wyłącznie wygraliśmy. No, znaczy nasza idea europejska oczywiście wygrała. Ja tu nie, żebym się do końca zgadzał z niejakim Nigelem Farage'em. To jest taki dosyć uniosceptyczny obywatel. No ale niech mu będzie. No, powiedzmy, że żeby być obiektywnym, trzeba też zacytować kogoś, kto się różni i nie do końca wyraża mój pogląd. Miało dzisiaj nie być żadnych gości, no ale trudno. Będzie stały gość tej audycji, Nigel Farage. Cały ten ruch to jakaś głupota. I po raz kolejny to klasa polityczna stoi za tym. Serbscy politycy oczywiście staną się multimilionerami, jeśli dołączą do Unii, co jest dla nich niezmiernie atrakcyjne. W przeciwieństwie do zwykłych Serbów. Zaledwie dekadę temu obserwowaliśmy Serbów walczących z Chorwatami na śmierć i życie, byle tylko nie mieszkać we wspólnym państwie. A teraz ich polityczni liderzy chcą wpędzić ich z powrotem do unijnego tworu przypominającego strukturalnie Jugosławię. Jest to całkowicie obłąkane. Numer 5. W zasadzie to Nigel Farage po części jest też bohaterem następnego wejścia. Prawdziwym bohaterem, głównym bohaterem jest były skarbnik Partii Konserwatywnej, czyli zostajemy na Wyspach Brytyjskich przez momencik, a przynajmniej za Nigelem wędrujemy na Wyspy Brytyjskie i tam niejaki Thomas Alexander Fermor Hesketh, człowiek, który w 59 roku zapisał się do Partii Konserwatywnej, odchodzi z tej partii przez jej obecnego szefa, przez premiera Davida Camerona. Hesketh był współpracownikiem Margaret Thatcher, o której można dużo powiedzieć, ale trudno o niej powiedzieć, żeby była zwolennikiem tego superprojektu, jakim jest Unia Europejska i wielokrotnie na ten temat się wypowiadała. Kwestia rozbija się głównie o referendum, które miało mieć miejsce na Wyspach Brytyjskich. Miało być to referendum, którego, no nie wiem, nie znam dokładniej treści, chyba dokładna treść pytania nie została w końcu ustalona, ale chodziło o to, czy brytyjski naród będzie nadal częścią wielkiej rodziny europejskiego sojuszu. Generalnie strach przechodzi przez gabinety, bo mogłoby się okazać, że referendum przypominałoby inne referenda dotyczące na przykład traktatu lizbońskiego, jakie miało miejsce w Irlandii. Tak więc David Cameron, który teoretycznie jest głową partii konserwatywnej, ale czy dużo, że tak powiem, konserwatyzmu w tej głowie siedzi, to raczej trudno tam się czegokolwiek doszukać. On oczywiście podobnie jak na polskim podwórku, on bardzo dużo zwala na swoich koalicjantów, czyli tych socjaldemokratów, którzy tam próbują być tacy bardzo proeuropejscy w takiej nowej formie, nie tak jak lejburzyści, nie tak jak torysi, tylko właśnie oni będą nową, świeżą siłą. No i tam Cameron generalnie na to kwestię zwala. Czyli jeśli wiadomo, że demokracja zadecyduje nie po naszemu, to lepiej głośno pytania nie zadawać. I w ten sposób właśnie pozbył się lorda Hasketa z tej partii, ale o tym, że jakiś stary Ramol, który już się dorobił swoich pieniędzy na wielu interesach i już jest w tej partii konserwatywnej, można powiedzieć zakonserwowany, odchodzi i już jest człowiekiem wiekowym, spokojnym panem, który mógłby spokojnie sobie wrócić do siebie na wieś i gdzieś tam polować na lisy, strzelając z okna swojego Bentleya. Nikt by się tym generalnie nie przejął, gdyby ten transfer w ten sposób wyglądał, że po prostu jakiś pan powiedział, a dobra, to już nie jesteście tacy jak kiedyś, nie? I pojechał sobie do domu. Hesket przeszedł do partii United Kingdom Independence Party, co jest w ogóle strzałem o tyle ciekawym, że do niedawna jeszcze United Kingdom Independence Party było uznawane za właśnie takich totalnych outsiderów. Szefem United Kingdom Independence Party jest, jeśli ktoś z was jeszcze nie wie, bo na przykład słucha tej audycji po raz pierwszy w życiu, Nigel Farage. Człowiek, co do którego zawsze polecam wyszukiwanie jego filmików na YouTubie. Nigel Farage bardzo się z tego ucieszył. Hasket uzasadnia swój transfer, jeśli można to tak nazwać, właśnie tym, że to United Kingdom Independence Party, mimo tego, że nie jest jeszcze w parlamencie brytyjskim, póki co jest w europejskim, jest partią, która łączy w sobie idee konserwatywne, wolnorynkowe i to jest tak naprawdę jedyna alternatywa na socjalistyczną lewicę w tym momencie. Jedyna partia rozsądku i to jeszcze według słów Hesketa partia, która zaczyna coraz bardziej liczyć się na rynku idei brytyjskich. Nigel Farage oczywiście przywitał pana Hesketa bardzo gorącymi słowami, mówiąc, że wnosi on całe bogactwo politycznego doświadczenia do United Kingdom Independence Party, jest gorąco witany i tak dalej, przez kilka miesięcy, jak wspomniał Nigel, duża liczba byłych członków partii konserwatywnej przeszła do United Kingdom Independence Party, ponieważ jakby pozbyli się swoich iluzji co do tak zwanej partii konserwatywnej Camerona. Lord Hesket zawiódł się na Davidzie Cameronie, kiedy ten właśnie zdecydował się nie wprowadzać i nie ogłaszać referendum w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Premier zawiódł nie tylko swoją partię, lecz także miliony ludzi żyjących w Zjednoczonym Królestwie, którzy też chcieliby mieć swój głos na temat przyszłej egzystencji i członkostwa unijnego. Agent Tomasz. Dziś na złotym siedzisz stołku, lecz twej władzy przyjdzie kres. Kto ci wtedy rękę poda? Twój brat kulawy pies. Jakby pan zapytał, kto wygra wybory, to na pewno wygra nasz przyszły koalicjant. Twój brat! W warunkach polskich, czy można jeszcze dalej pójść? Numer 4. Zdarzało wam się grać w gry komputerowe? Zapewne zdarzało wam się grać w gry komputerowe typu Medal of Honor czy Call of Duty. Znacie ten typ gierek. Generalnie jest się żołnierzem aliantów i dostaje się tam jakiś karabin i trzeba strzelać do niemiaszków. Ląduje się na plaży Omaha najprawdopodobniej, bo dla producentów gierek, czyli dla obywateli Stanów Zjednoczonych, II wojna światowa zaczęła się od, tak jak Szeregowiec Ryan mniej więcej, tak więc ląduje się na plaży i strzela się do Niemców, którzy nie wiadomo dlaczego, ale z każdego zakątka wysypują się jakimiś nieskończonymi ilościami i nie wiadomo, jaką to politykę musiał Bismarck prowadzić, skoro tylu chłopów w sile wieku w ogóle nie wiadomo skąd się wysypuje i trzeba do nich wszystkich strzelać, nie starcza amunicji, trzeba ją tę amunicję zabierać. Wszystkie gierki się na tym opierają, prawda? Tych Niemców, bezimiennych Hansów, jakaś chmura nachodzi i ty musisz sobie z nimi poradzić. Jak wrzucisz najwyższy stopień tam trudności w tej gierce, to po prostu przegrywasz. Oni cię jak szarańcza w ogóle nachodzą z każdej strony. Rzucasz granatami, rzucasz samolotami, rzucasz czołgami w nich. Oni w ogóle nadal spod tych czołgów wychodzą i praktycznie co planszę trzeba zmieniać myszkę czy joystick w ogóle na nową, bo jest ich za dużo. Najprawdopodobniej w taką gierkę grają też urzędnicy Centrum Wiesenthala. Chodzi o łowców nazistów. Pamiętacie Chłopców z Brazylii? To był taki film z lat 70. Tam łowiono takich ostatnich nazistów, którzy się gdzieś tam pochowali. I był tam doktor Mengele, który klonował oczy, czy coś takiego, czy w brazylijskim chłopcom zaszczepiał niebieskie oczy. Później się okazało, że to są geny Hitlera. Bardzo fajny film. Polecam. Gregory Peck w ogóle w roli doktora Mengele. No i cóż, Centrum Wiesenthala naciskało na rząd niemiecki. Rząd niemiecki się zgodził i teraz będą kolejne kroki podjęte, żeby ścigać kolejne setki tych właśnie nazistów, do których się strzela w gierkach komputerowych. Bo chyba obecne pokolenia to kojarzą nazistów tylko z gierek komputerowych. Jeszcze nie łączą tego z Niemcami, niestety. To trzeba może wprowadzić jakąś gierkę, w której powie się, że naziści to byli Niemcy. Ale nie o tym miałem mówić. Zdziwiło mnie to, bo jak ja najbardziej jestem za tym, żeby oczywiście znaleźć tych wszystkich nazistów. Oczywiście jestem za tym, że powinni stanąć przed sądem, tak samo jak komuchy. Dokładnie ta sama jedna czerwona zaraza tak naprawdę i powinni za to odpowiedzieć, jak najbardziej. Tak więc nie to, żebym się tutaj nabijał z centrum Wiesenthala, tylko jakby troszeczkę mnie to zdziwiło, że jeśli powiedzmy, że takie nasilenie największe działań wojennych o tym, jak świat się dowiedział o Holokauście mniej więcej, to był 1941-1942 rok. To było 70 lat temu. Biorący wtedy udział po złej stronie, powiedzmy ci właśnie, których ma Centrum Wiesenthala ścigać, strażnicy, to mogli być ludzie 30-letni. Coś mi się wydaje, że za dużo się już ich nie uchowało. Nawet jeśli pod koniec wojny wiemy, że Hitler wypuszczał totalnych gnoi bez żadnego przygotowania wojskowego i tam pod koniec wojny to nastolatkowie praktycznie byli przebierani w te mundury i wypuszczani gdzieś w pole w jakąś nie do końca zaplanowaną akcję. I czy tych gnojków, mówimy o tej młodzieży z ostatnich narybków, będą ścigać? Nawet gdyby chcieli ich ścigać, to są naprawdę już jakieś stare dziadki. I cóż, nawet słusznie, że ta operacja jest nazwana operacją ostatniej szansy. Chodzi generalnie o Demjaniuka, o tego starego dziada, którego ostatnio udało im się przetransportować ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec. I chociaż do końca nie wiadomo, czy to jest on, czy to nie jest, bo miał tam sfałszowane były te dokumenty, odciski palców się nie zgadzają, gdzieś tam rentgen zębów i tak dalej. Ktoś powiedział, że to on. I nie wiem, żeby cały czas ta kwestia się ciągnęła, to zauważyłem, że oni coraz bardziej zbliżają się do Amerykanów i tego zabójstwa a la Vlakiego. Czyli teraz już wystarczy znaleźć kogoś, kto mniej więcej wydaje się być taką właśnie trochę starszą osobą, jakimś takim odludkiem, jakimś dziadkiem, zobaczyć, że tam kiedyś przeklnął po niemiecku, to natychmiast można, jeśli jest oczywiście siwy, wypadły mu wszystkie zęby, ma około setki i coś przeklnął po niemiecku, to najprawdopodobniej był strażnikiem w Sobiborze. I na tej podstawie, na podstawie tego domysłu, można zadzwonić do centrum właśnie Wiesenthala i powiedzieć, że jest taki naleśnik, którego można byłoby pociągnąć do odpowiedzialności. No bo tak generalnie kwestia polega na tym, z tym Demjaniukiem, nie? Na tym to się opierało. On już kiedyś miał być tym Iwanem Groźnym, później okazało się, że nie był. Wiecie, no dobra, okej, wiem, sprawiedliwości musi stać się zadość i jestem całkowicie za tym, żeby winnych skazać, osądzić i skazać w tej kolejności, nie odwrotnie. Ta informacja w zasadzie miała być podwójna tak naprawdę, miała mówić o dwóch ściganiach. Wyszło na to, że jest głównie o tych neonazistach, czy tam starych nazistach, którzy tam jeszcze ponoć żyją. Mają być ich setki według tego instytutu, czyli dotacja będzie też opiewała na setki śledztw. To też jest ważne. Znaczy mogliby od razu powiedzieć, że są ich tysiące albo miliony jeszcze. No tylko, że może już wtedy nikt by im nie uwierzył tak naprawdę. Dobra, ale generalnie miałem jeszcze powiedzieć o Kanadzie, o tym, że działacze Amnesty International wzywają Kanadyjczyków do tego, żeby aresztowali George'a Busha podczas jego następnej wizyty, ponieważ za... No już wkrótce będzie... W nadchodzącym tygodniu będzie wraz z Billem Clintonem odwiedzał Kanadę, występował tam na jakichś rautach, obiadkach, wykładach oczywiście wysokopłatnych i tak dalej. I generalnie Amnesty International stwierdziło, że powinno się ten George'a Busha złapać, zatrzymać i w ogóle postawić mu zarzuty tego, że za jego prezydentury, jego administracja właśnie wprowadziła te wszystkie systemy wzmożonej kontroli, Patriot Act, tortury, Guantanamo, to wszystko, co wiecie, najpopularniejsze słowa w wyszukiwarce Google w 2008 roku. Ja się tak zastanawiam, czy te oskarżenia to one mają i mają się, że tak powiem, tylko byłych prezydentów czy obecnych, bo na przykład Barack Obama, jak był senatorem, głosował za Patriot Act na przykład, nie usunął Guantanamo, chociaż to obiecywał. Zresztą nawet gdyby usunął jedno więzienie, to co za problem przenieść to wszystko do drugiego więzienia? To jest jakiś nonsens. Po prostu sama likwidacja więzienia nie likwiduje problemu. Znaczy, to jest metoda oczywiście Lecha Wałęsy. Zbić termometr, żeby skończyła się gorączka, tak? Tudzież jak wolą protestujący na Wall Street zdelegalizować agencje ratingowe, żeby nikt nie mówił głośno, że jest kryzys, bo to osłabia morale i pogłębia kryzys, prawda? Czyli dobra, nie musimy w to wchodzić. To może Barack Obama by dokładnie podpadł pod dokładnie te same oskarżenia. Jakoś nie podpada. No to ja wiem, doskonale zgadzam się, bo wiem, że nie można uratować wszystkich i wiem, że Amnesty International też, chociaż robi dużo dobrego, to nie może zrobić dużo dobrego do wszystkich, więc zdecydowała się, że będzie ratować tylko i wyłącznie ludzi o poglądach lewicowych, a atakować tylko ludzi o skojarzonych z prawicą, bo tam George Bush dla mnie to też taki tam prawicowic jak ten Rhino właśnie, dokładnie Rhino. Jeśli ktoś mówi, że musi nagiąć reguły wolnego rynku, żeby uratować wolny rynek, to jakby koniec dla mnie jego kandydatury jako prawicowego, czy nie lewicowego przynajmniej polityka. Tak jest, Amnesty International wie, że nie może zrobić wszystkiego, więc ogranicza bardzo selektywnie cele zarówno swoich ataków, jak i adresatów pomocy. No, żeby się tylko to znamienite towarzystwo nie przejechało na tym, bo 3 lata temu może jeszcze można było jechać na hasłach typu pod sąd George'a Busha i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że oni mają zamiar, tak jak właśnie centrum Szymona Wiesenthala w Izraelu, do tam 90 czy 100 ścigać George'a Busha za zbrodnie wojenne. No miejmy nadzieję, że jeśli będą ścigać George'a Busha, to nie skompromitują się i nie będą ścigać za te zbrodnie tylko jego, tylko może będą też wysuwać podobne zarzuty pod adresem kolejnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, który dokładnie pod te same paragrafy podpada. Numer 3. Przed nami kolejna wiadomość z kategorii Multikulti. Już nie tak straszna jak ta pierwsza, która znalazła się w poczekalni. I też będzie troszeczkę o paragrafach. Nie wiem, czy wiecie, ale w Iranie jest taki paragraf, że nie można mieć psa. Jak się ma psa, to ci go konfiskują. I jedyny sposób, żeby mieć psa i żeby ci go nie zabrali, to trzeba być niewidomym, a pies musi być przeszkolony do tego, żeby cię pilnował i był twoim psem przewodnikiem. To jest jedyny rodzaj praktycznie prawnie uwarunkowane posiadanie psa. No i chyba jeszcze słyszałem coś o psich zaprzęgach generalnie, ale nie ma czegoś takiego jak pies w Iranie. Tak po prostu. Ja się zastanawiam, czy w Iranie na przykład mogą polecieć w kinie takie filmy jak 101 Dalmatyńczyków na przykład. Czy w ogóle publiczność irańska by to zrozumiała? Wiesz co, że 101 niewidomych tam będzie? To może być ciekawe. No i multikulti, czyli generalnie przechodzenie kultur, dobrych i złych elementów różnych kultur. I my mamy teraz informacje z Leridy, czy przecież z Leidy, jak kto woli. Katalonia, czyli Hiszpania. W zeszłym miesiącu odnaleziono tuzin zakopanych, zatrutych psów w dzielnicach Capont i La Bordeta. Zaginięcia psów zgłaszano tam już dużo wcześniej. Okazuje się, że te dwie dzielnice są bardzo gęsto zamieszkane przez muzułmańskie mniejszości narodowe. Znaczy, ja nie wiem, czy w przypadku dzielnicy Capont w Leridzie można mówić o mniejszości. To słowo mniejszość. Powiedzmy, że dzielnica ta jest w większości zamieszkana przez mniejszości. W ten sposób. A dokładnie mniejszość takich ludzi, którzy właśnie bardzo nie lubią psów, do tego stopnia, że próbują w tym momencie wpłynąć na miejskie władze, żeby usunęły psy z przestrzeni publicznej. Ponieważ psy, jako ten niegodny, brudny i nieczysty czworołap, który chodzi z pyskiem przy ziemi, obraz właśnie zepsucia i brudu, ze zwierzęcenia całkowitego, obraża uczucia religijne akurat tej grupki zamieszkującej, prawda, dzielnice Bordeta i Capont. Muzułmanie mieszkający w Leridzie czują się na tyle silni w swoim tym psichat, nie wiem jak nazwać tą wojnę, że postanowili praktycznie wydać wojnę właścicielom psów, czyli tym zwykłym, nie wiem czy można użyć słowa, zwykłym Europejczykom, Hiszpanom, Katalończykom w zasadzie oni woleliby być tytułowani. prześladując ich, krzycząc, zaczepiając na ulicy podczas ich standardowych, zwyczajnych, wieczornych i porannych spacerów z psami. Okazuje się, że wyjście z psem przestało być już przyjemnością, zaczyna być niebezpieczne. W Leridzie powstały nawet grupy patrolujące ulice. Katalończycy, dokładnie jest to jakaś brygada, nie pamiętam jak się nazywa, 50 osób ich jest, rezydenci, ci nie muzułmańscy rezydenci Katalonii budują coś w rodzaju nocnych patroli. Wyznaczają sobie takie ścieżki, gdzie najczęściej ludzie wyprowadzają psy i tak dalej i pilnują, żeby właściciele psów nie byli przez tych właśnie psichadystów zaczepiani i prawda tam molestowani publicznie i tak dalej, i tak dalej. No ale może też się okazać, że to właśnie muzułmanie są ofiarą, a nie psy, a już na pewno nie właściciele i miłośnicy psów. To właśnie okazuje się, że muzułmanie w miasteczku Kapont są ofiarą tak naprawdę psów, bo muszą na nie patrzeć, muszą, a jeszcze ten pies potrafi przyjść i tam coś łapą. Nie, no straszne rzeczy mi przychodzą do głowy. Tak więc generalnie mają psy zniknąć z autobusów, z transportu, z głównych ulic miast oraz miasto ma też wyznaczyć specjalne strefy, w których muzułmanie najczęściej chodzą na własne spacery, takie bez psie spacery i tam stamtąd mają zniknąć psy w ogóle. A najlepiej, żeby w ogóle w domu siedział pies i wtedy na pewno nikt by się nie poczuł urażony. To tyle w tym temacie. Niektórych może ta informacja oburzyć. Z całym szacunkiem dla różnych uwarunkowań religijnych, ale chłopaki, no. Przyjeżdżasz do kogoś w goście, to dobra, jedziemy dalej. Most important thing that the news can do is give people the facts. Numer 2. Może jednak nasz klejnot narodowy Lech Wałęsa nie powinien jechać na żadne Wall Street ani teraz, ani za miesiąc. Nie wiem, na kiedy on tam bilety sobie zabukował, bo na tych widzę straszne w ogóle zdjęcia dochodzą z tego Nowego Jorku. Dziś jest piątek wieczorem, jak montuję tą audycję i wygląda to fatalnie. Znaczy, tam są jakieś totalne zamieszki. Było gdzieś tak 10 dni temu, były takie momenty, gdzie rzeczywiście policja parę razy przesadziła i zdaje się, że ten weekend nie będzie należał do najprzyjemniejszych. Ale jest piątek wieczorem, piątek wieczór, dochodzą do mnie bardzo nieładne obrazki z Nowego Jorku. No mam nadzieję, że to się uspokoi. Jednocześnie policja nie może się zdecydować, czy ma im tam pozwolić zostać, czy chce ich wykurzyć. Czyli tak przychodzi, przyjeżdża pięć motorów, przychodzą goście, pałują jakąś tam dziewczynę, czy jakiegoś hippisa, w ogóle ciągną go za dreda i za chwilę po godzinie krzyków policja odjeżdża. To nie wiem, albo przyprowadzić tam siły, które samym swoim majestatem sprawią, że te hippisy stamtąd uciekną, albo w ogóle tam się nie pojawiać. Wysyłać 15 jakichś w ogóle zadymiarzy w mundurach, żeby pobili w ogóle jakichś dwóch punków i wrócić, żeby co, żeby media miały pożywkę, żeby połowa świata współczuła tym dzieciakom? No ja im współczuję, jeśli ich tam biją, no. Chociaż im się z nimi zupełnie nie zgadzam w ani jednym punkcie tak naprawdę. Dobra, ale nie miało być o Wall Street, miało być o Szwecji. Tak jak byliśmy gdzieś tak godzinkę temu, pół godzinki temu mniej więcej, zajrzeliśmy do Kalifornii i mieliśmy taki potrójny zestaw informacji, tak teraz jest potrójny zestaw informacji ze Szwecji. Wiecie co, zostawię sobie na koniec najważniejszą z tych trzech informacji. Pierwsza informacja dla miłośników teorii spiskowych New World Order i Alexa Jonesa, generalnie słuchaczy. Pierwsze szwedzkie dzieci, które zachorowały na narkolepsję i inne zaburzenia snu po zaaplikowaniu im szczepionek przeciwko świńskiej grypie, otrzymały odszkodowania w wysokości 50 tysięcy koron. To jest 7,5 tysiąca amerykańskich dolarów mniej więcej. Szczepionka nazywa się Pandemrix. Pandemrix. No znacie sprawę no, ze szczepionkami. Będziemy do tego wracać. Na chorobę zapadło 118 szwedzkich dzieci, które były szczepione przeciwko świńskiej grypie 2009-2010. Odszkodowania otrzymało 12 rodzin. Kwota odszkodowań jest taka sama jak w przypadku innych poważnych chorób, głuchoty czy paraliżu. Rodziny poszkodowanych dzieci mają otrzymać również zwrot kosztów leczenia, pobytu w szpitalu i kosztów leków. I jak znamy Szwedów, to w ogóle te dzieci będą na garnuszku państwowym do końca. Ale to już jest powiedzmy, już jest cecha narodowa Szwedów. Rodziny zgodnie uważają, że firmy ubezpieczeniowe lub państwo powinny pokryć wszystkie niezbędne w leczeniu koszty oraz rentę aż do momentu podjęcia pracy. A czy ktoś taki zechce podjąć pracę, to nie wiem. Chociaż Szwedzi raczej mimo wszystko są dosyć konsekwentni. Powiem wam szczerze, że mam tam nawet taką dalszą rodzinę, to jak się dowiaduję o tym, jakie oni mają podejście do pracy, to jest bardzo w porządku. Znam teraz, osobiście nawet poznałem paru Szwedów, jestem pod wrażeniem, czyli generalnie wszystko, co mają, oddają państwu, ale nie kradną. Jakiś dziwny typ. W ogóle w Polsce to jest w ogóle niemożliwe. Szwedzcy demokraci, dobra, odjeżdżamy ze szczepionkami. Szwedzcy demokraci otrzymali odpowiedź na parlamentarne zapytanie dotyczące kosztów, jakie ponosi szwedzki budżet z tytułu imigracji. Pomijając psy, wychodzi, że jest to prawie 37 miliardów euro rocznie. Szwedzcy demokraci proponują zmniejszenie imigracji o 90%. Ja nie wiem, jak się zmniejsza imigrację o 90%. Może przez otrucie i uśpienie i zakopanie w hiszpańskiej wiosce, w ziemi. Co w ich opinii może przynieść 15,3 miliardów euro oszczędności w pierwszym roku i ponad 35 miliardów w roku 2015. Pomysł socjaldemokracji, szwedzkich demokratów w zasadzie, to samo, spotkał się z dezaprobatą reszty środowisk informujących o wielkich pozytywach płynących z dotychczasowej szalenie liberalnej polityki imigracyjnej. Ona tam jest mało liberalna według mnie, ale dobra. Prowadzonej przez rządy i socjaldemokratów i centroprawicę w ubiegłych latach. Szwedzi też nie lubią psów, jak widać. Ostatnia, najciekawsza wiadomość z tego szwedzkiego tria. 40-tonowy monument z brązu autorstwa sowieckiego rzeźbiarza Lwa Kerbela, będący największym pomnikiem komunistycznego teoretyka, zostanie odnowiony z pieniędzy miasta, które wyda na ten cel 95 tysięcy euro. Czyli prawie 100 tysięcy euro na odnowienie pomnika kogo? Oczywiście Karola Marksa, kogoż by innego. Ten pomnik znajduje się w niejakiej kamienicy saskiej. To się po niemiecku mówi na to Chemnitz. 25 tysięcy euro z tej sumy wyłoży na renowację szwedzka sieć IKEA. Człowiekowi się wydaje, że IKEA jest żółto-niebieska. Nagle się okazuje, że ciągnie ją do czerwonego. We must stop communism in that land. Our freedom will start slipping through our hands. Numer 1. Ostatni newsik w dzisiejszym podsumowaniu 41 tygodnia 2011 roku. Zgodnie z nowymi przepisami Unii Europejskiej, dzieci nie będą mogły brać udziału w tradycyjnych grach bożonarodzeniowych, takich jak dmuchanie w balony i gwizdki. To nie do końca jest prawdą, na dobrą sprawę, to znaczy będą mogły brać udział w różnych grach bożonarodzeniowych. Ja myślę, że do grudnia mniej więcej Parlament Europejski wymyśli może jakieś nowe gry dla dzieci. Tu generalnie chodzi o to, że nie będzie mógł taki, powiedzmy, obywatel, który nie ukończył 14 roku życia, nie będzie mógł dmuchać w balonik albo takie rurki papierowe, które się tak rozwijają i przy okazji wydają różnego rodzaju dźwięki, bez nadzoru rodziców. Czyli na przykład nie można zostawić już dziecka w pokoju, w którym są baloniki i sobie spokojnie oglądać telewizji w innym pokoju, bo to już nie jest wtedy nadzór. Dziecko może w taki balonik na przykład nadmuchać i mamy wtedy kłopoty, bo urzędnicy unijni mogą się dowiedzieć i na przykład to dziecko nam odebrać, no bo rodzic przecież, który nie roztacza opieki podstawowej, opieki nad dzieckiem, no nie zasługuje na to, żeby wychowywać kolejnego obywatela. To przecież jest jasne i chyba nikt z tym nie będzie polemizował. Podobnie chodzi też o produkcję misi pluszowych. Nowe misie pluszowe w Unii Europejskiej będą musiały być całkowicie myjne, pralne. Jest jakiś czasownik na to? Chodzi o to, że będzie można je prać i myć. Unijni specjaliści do spraw kurzu porozumieli się i zadecydowali, że takie misie, których nie da się wyprać całkowicie w pralce, są szkodliwe, ponieważ kurz, który się osadza na tych misiach, może doprowadzić do jakiejś infekcji albo dziecko, które może być uczulone na kurz na przykład, może się zadławić tym kurzem. Przeróżne rzeczy mogą się zdarzyć. Podobnie też zakazane są gry. Nie wiem, czy ja osobiście nie miałem takiej gry, ale wiem, że ona jest dosyć popularna. Takie jakby łowienie rybek takimi małymi magnesikami. Czyli jest plansza, na której są na przykład małe metalowe rybki i dziecko ma małą wędkę. Na końcu sznureczki jest mały magnesik i ten magnesik łowi tą rybkę. Widziałem takie zabawki w sklepie, już ich nie zobaczę. Po prostu takie zabawki nie są dopuszczone. No i wreszcie oczywiście ku radości wszystkich dzieci na całej szerokości generalnie unijnej, Unia też wyznaczy odpowiednią głośność, jaką mogą wydawać dziecięce fleciki, bębenki, różne takie małe perkusje, różne takie zabawki imitujące instrumenty muzyczne. Też zostaną nałożone na to odpowiednie regulacje. To chodzi generalnie o to, że jeśli kilku małych obywateli właśnie takich do 14 roku, w ogóle jakichkolwiek młodych obywateli spotka się w jednym pokoju i na przykład jeden wyciągnie tamburyn z szuflady, drugi bębenek, a czwarty jakąś tam sianinko czy inne coś, no to jak zaczną coś grać, to chodzi o to, żeby ich nie było za głośno słychać. Więc to samo zresztą będzie niedługo nałożone na Walkmany i wszelkiego rodzaju iPody, CD playery i tak dalej w Europie. Chodzi o to, żeby ludzie nie ogłuchli. Będą to limity nałożone. Będziemy mieli limity dotyczące tłuszczu, limity dotyczące głośności, limity dotyczące wydychania CO2 i produkowania CO2. Generalnie wszystko oczywiście roztacza się o nasze bezpieczeństwo. Co chyba nie wymaga oddzielnego tutaj poruszania. Oczywiście wszyscy wytwórcy tych zabawek muszą na własny koszt umieścić informacje na zabawce, że ta zabawka spełnia oczywiście wszystkie warunki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeśli by chcieli wyprodukować produkt, który na przykład jest misiem, ale nie da się go wyprać, to oczywiście muszą umieścić naklejkę, że ten miś pluszowy nie jest zabawką dla dzieci, ponieważ nie da się go wyprać w pralce. To jest konieczne. Tudzież ta zabawka imitująca bębenek potrafi wydobyć z siebie więcej niż ileś tam decybeli, przez co nie nadaje się do użytku dla dzieci. Nawet jeśli dzieci przez dziesiątki, jak nie setki lat miały różnego rodzaju misie, bębenki, lalki, blaszane, ołowiane, porcelanowe i drewniane, to już nie będą miały takich lalek i chyba dobrze, nie? Przecież bardzo dobrze. Z pewnością. Powiedzcie mi, jak się czujecie, kiedy dochodzą do was takie informacje? Znaczy, nie macie takiego wrażenia, że za każdym razem, co tydzień dowiadujecie się na przykład w takiej audycji jak ta, że jesteśmy gdzieś jakąś, nie wiem, milimetr bliżej jakiegoś przerażającego reżimu. Może nie będzie to jakiś zamordystyczny reżim, w którym ludzie będą zabijani za byle co, ale generalnie, że budujemy sobie jakiś... Ten świat jest w ogóle jakiś nieludzki tak naprawdę, bo on mówi się o bezpieczeństwie, ale tak naprawdę... Gdzie to bezpieczeństwo jest? Czy ktoś kiedykolwiek udowodnił, że rzeczy, których się zakazuje, czynności, które się reguluje, prowadzą do tego, że człowiek jest bardziej zagrożony? Czy ich obecność jest niebezpieczeństwem? Znaczy, czy zagrożone są misie pluszowe? Czy kiedykolwiek ktoś miał z tym problem? Przecież to rodzice doskonale wiedzą, kiedy dziecko jest uczulone na kurz, kiedy ma alergię i nie ma rzeczy zakurzonych w sypialni takiego dziecka. To jest oczywiste przecież. Może powinno się zakazać, nie wiem, zlegalizować kurz po prostu natychmiast, najlepiej. Dobra, moi drodzy, nie wiem, nie chcę popadać w jakiś mentorski ton, ale zaczynamy coraz bardziej to wkurzać. Znaczy, te rzeczy są zabawne, są śmieszne, ale... One są śmieszne, ale później okazuje się, że one są prawdziwe, bo ta audycja jest tylko po części kabaretowa, dobra? Są jaja, czasami bywa śmiesznie, ale te rzeczy są prawdziwe. One naprawdę się dzieją, mają miejsce. Wygooglujcie je sobie. Są portale, które o tym piszą, angielskie, polskie, niemieckie. Nie dowiecie się tego na TVN-ie, nie dowiecie się tego na Jedynce i na Polsacie, ale takie rzeczy się dzieją. I to, nie wiem, nasz euroentuzjazm, umiłowanie do naszego kontynentu ma być... Nie wiem, jakakolwiek radość czy duma z tego, że jesteśmy Europejczykami, że mamy wspaniałą kulturę, czy to musi jednocześnie iść w parze z przyzwoleniem na działanie kretynów, którzy regulują te rzeczy. Kretynów, którzy regulują rzeczy, których nikt nie musi regulować po raz kolejny. Tak jak z tymi farmaceutami, od którego tematu zaczęliśmy dzisiaj tak naprawdę krótką wrzutką. Zastanawianie się, czy farmaceuta wierzący może sprzedawać, czy nie może sprzedawać, jaki rodzaj aktu trzeba ustalić teraz, jaki rodzaj prawa wcisnąć, żeby on mógł odmówić sprzedaży. Jeśli ktoś dopiero teraz włączył radio, to odsyłam na początek audycji, bo nie chcę mi się tego wszystkiego powtarzać. Tak naprawdę nie chciałbym, chociaż te informacje są śmieszne, zabawne i wydają się fajne, ale chciałbym, żeby ich nie było tak naprawdę. Nie, to brzmi banalnie strasznie. Tym samym skończyliśmy dzisiejsze podsumowanie. 41 tydzień 2011 rok, trzeci odcinek drugiego sezonu agentomasz.pl. Zapraszam wszystkich bardzo na stronę internetową. Na dziś to już wszystko. Możemy jeszcze skontaktować się na Facebooku. Możecie polubić stronkę Agent Tomasz. Możemy być znajomymi, jeśli na Facebooku znajdziecie Tomasz Agencki, taką postać, to będę ja. I tam możemy sobie gadać na czacie i wymieniać się uwagami co do informacji. Radio@agenttomasz.pl, tam coraz więcej osób wysyła informacje, które mogą być ciekawe. W dzisiejszym odcinku też znalazło się parę newsów, za które bardzo dziękuję. Nie wszystkie oczywiście, ale jestem bardzo wdzięczny za to. Wiem, że jest kontakt gdzieś między nami. A to bardzo fajne, bo audycja nie jest na żywo, nie ma telefonu, więc jest to jedyny sposób, żeby się skontaktować. Tak więc na żywo możemy czatować na Facebooku Tomasz Agencki, pisać maile radio@agenttomasz.pl, tudzież na stronie agenttomasz.pl możecie znaleźć tą audycję pociętą na segmenty, niepociętą na segmenty, tudzież piosenki różnego rodzaju, które zostały nagrane przez wakacje i które dostępne są właśnie na stronie agenttomasz.pl. Zapraszam zatem do eksplorowania strony internetowej. Na dziś to już wszystko. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. agenttomasz.pl